ืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มต้นกันที่เรื่องเล่าของน้องบอยนะฮะน้องบอยบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนย่านรังสิตครับเมื่อสักหนึ่งปีที่ผ่านมานะบอยแล้วก็พวกเราช่วยกันตั้งชื่อเรื่องครับว่าคืนอะไรวะแล้วตอนนี้บอยอยู่ในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับบอย สวัสดีครับพี่ปองครับ บอยครับตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ แถวนนทบุรีครับพี ่แถวไหนนะ นนทบุรีครับ นนทบุรีนะฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงเราว่าเป็นช่วงอะไรนะเรื่องของการออกจากบ้านตอนนี้เห็นก็มีตั้งดงตั้งด่านแถวบ้านบอยมีไหมครับ ที่ผมออกไปไม่ค่อยมีครับพี ่ ก็เงียบอยู ่ยังเงียบไม่มีอะไรนะแต่ว่าน้องไม่ออกไปไหนนะ ไม่ได้ออกครับพี่ช่วงน ี้อันนี้ก็อยู่ประจำบ้านกันแล้วกันดีแล้วฮะเซฟตัวเองนะครับบอยฮะเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยนะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ถนนแถวย่านรังสิตนะฮะเหตุการณ์มันย้อนไปกี่ปีนะ ประมาณ1ปีครับพี่ ประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับอ่ะถ้างั้นมาเล่าให้พี่ให้แฟนรายการฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้ที่ไปเจอมาเนี่ยทั้งหมดเลยมันเป็นยังไงครับ ก็มันเป็นเรื่องสั้นๆครับพี่ปกติผมอาจจะขับแก๊ปเวลาคืนแล้วคือทีเนี้ยวันนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกมากครับพี่ก็คือว่าผมจะเปิดงานช่วงสักสองทุ่ ม จะเป็นเวลาผมเลยหกโมงสองทุ่มแล้วผมออกขายนิดนึงก็ผมได้งานแถวบ้านพี่ไปแถวรังสิตเนาะไปส่งลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วคือหลังจากส่งเสร็จปุ๊บเนี้ยผมก็นัดกับพี่จัดกันว่าเนี่ยเดี๋ยววิ่งงานเสร็จจะไปแบบนั่งเล่นเกมการไปจอดรถแบบนั่งคุยกันอะไรเงี้ยในเมืองแถวปทุมวันแถวในเมืองแล้วคือวันนั้นผมก็คือวิ่งงานเสร็จก็รองานนะที่จะได้งานกลับมาใกล้ๆหน่อยคือได้ไม่ต้องติดรถต่างเงี้ยพี ่ คือทีนี้มันมีงานมาสองงานงานแรกกลับมาแถวบ้านแถวท่าน้ำนนก็โดนแคนเซิลแล้วงานที่สองเนี่ยไปแถวไปแล้วก็โดนแคนเซิลซึ่งตั้งแต่ลูกค้าแคนเซิลไปสองงานนั้นอ่ะผมได้งานวนกันนั่นตลอดเลยพี่ออกไปไหนไม่ได้วนแต่รังสิตอยู่อย่างนั้นจนผมวิ่งไปได้สักตีสองครึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยมีงานอยู่ที่หนึ่งรับจากขับรถโยจินไปส่งของเก็บผมจำได้แม่นเลยคือบรรยากาศมันก็ค่อนข้างน่ากลัวพี่เวลานั้นอ่ะคือมันมืดมากแล้วคือพอส่งลูกค้าเสร็จอ่ะผมก็ออกมาคือเอาตรงๆผมไม่ชินทางแบบนั้นพี่ผมเลยเปิด GPS คร ับ ก็วิ่งมาทาง GPS พี่มันก็พาผมวิ่งไปเส้นด้านหลังนะครับที่เป็นเส้นหมู่บ้านก็วิ่งไปแล้วก็เป็นเหมือนบ้านเป็นตึกอะไรเงี้ยมีเซเว่นเลยพอเข้าไปในหมู่บ้านทีนึงจะเป็นซอยเล็กๆครับพี่เป็นหน่วยสองเลนส่วนกันด้านขวาเนี่ยผมจะเป็นบ้านคนฝั่งซ้ายเนี่ยผมมองแล้วรู้เลยว่าเป็นรั้ววัดแน่นอนเพราะว่ามีแบบใบธรรมจักรอ ่ ะอยู่ตามรั้ววัดเป็นช่องลมอะไรเงี้ยผมก็เห็นข้างในมืดตึ๊บเลยเป็นป่ากล้วยพี่ช่วงนั้นผมดูในการเนี่ยสักวันตีสามเนี่ยผมก็ขับไปตามทางซ้ายมือมียายแก่ๆเดินอยู่ข้างทางตอนแรกผมก็หวังดีนะยายเขาเดินไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็กะว่าเราจะไปส่งเขาผมเกือบเปิดกระจกแรกเลยกะว่าจะเปิดกระจกถามว่ายายครับไปไหนจะผมไปส่งไหมอะไรเงี้ยคือก่อนจะถึงอ่ะผมก็ฉุกคิดไม่ได้ว่าเอ้าแล้วคนเวลาเนี้ยตีสามตีสามครึ่งเนี้ยคนแก่ที่ไหนเขาจะมาเดินตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่จอดเลยขับเลยไปเพราะหนึ่งผมกลัวตอนนั้นไม่คิดถึงเรื่องผีกลัวโจรเขาไม่ใช่แถวบ้านเราผมก็เลยขับไปพอขับไปสักหนึ่งกิโลพี่ผมเจอยายคนเดิมเลยเดินท่าเดิมนั่นแหละครับพี ่ ช ุ ดเดิมนั่นแหละผมคิดว่าผมโดนแล้วอะไรอย่างเง ี้ ยแล้วแต่เจอแล้วมันคืองานไม่เด้งเข้าเลยแล้วก ็ ผมก็ปิดงานแล้วกลับบ้านนะพี ่ เป็นไข้ประมาณสองวันนะเรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี ่คือวันนั้นเป็นไข้เลยแล้วก็งานก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ เงินจริงๆผมวิ่งมาได้สักพักแล้วครับพี ่ ว ิ่ งนะหลายร้อยแล้วหลายพันแล้วก็คือเป็นพันแล้วก็คือการจะแบบว่าจะโอเคแบบว่าได้งานสักนิดนึงคือแคนเซิลเดี๋ยวพี่ก็จะกลับบ้านแล้วพอเจอางานไม่มีแล้วก็ผมกลับบ้านมาตอนเช้าก็เลยแบบเป็นไข้พี ่นะครับที่บอกย้อนกลับไปหน่อยบ่อยนะครับกับคุณยายแก่คนนั้นเนาะเอาลักษณะก่อนลักษณะที่น้องเห็นก่อนตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะฮะคุณยายที่ว่าเนี่ยแกลักษณะเป็นยังไงหน้าตายังไงใส่เสื้อผ้าใส่ชุดอะไรยังไงครับ ผมไม่กล้ามองหน้าพี่คือเหมือนกับพี่เขาเดินรถสองเลนผมวิ่งฝั่งซ้ายและแกก็อยู่ฝั่งเดียวผมเนี่ยแกหลังให้ผม ครับ แต่ชุดแต่ที่แกใส่รองเท้านะรองเท้าแตะผมจำได้เลยเป็นรองเท้าทางดาว ผ้าถุงสั้นประมาณหน้าแข้งแล้วจะเป็นเสื้อแบบพี่ต่องเคยเห็นเสื้อแบบที่เป็นเสื้อแขนสั้น จ ริงจะดุมมากพี ่ครับที่คนที่คนแก่ชอบใส่ ใช่ครับแต่ว่าจะหลังคอมนิดนึงจะเดินหลังคอมผมจำได้เลยวันนั้นประมาณในลักษณะประมาณนี้ครับ คร ับพี ่เห็นตอนที่เห็นครั้งแรกก่อนนะแล้วก็มาเห็นครั้งที่สองนะฮะระยะห่างมันห่างกันประมาณเท่าไหร ่ผมนั่งอยู่ฝั่งขวาฝั่งคนขับพี่กระจกเฉียวกระจกซ้ายผมเฉียวแกไปนิดนึง เหรอ ใช่ถ้าเอาถ้านั่งฝั่งคนขับอะพี ่ ห่างกันไม่ถึงตอกเลยไม่ถึงแขนคืบนึงเลยคือเหมือนกระจกแล้วขับรถผ่านคนนะพี่ริมทางอย่างเงี้ย ครับ ผม แต่มั่นใจว่าครั้งแรกกับครั้งที่สองน่าจะเป็นคนเดียวกัน โอ้พี่ผมขยี้ตาผมก็เชื่อผมคิดเองนะผมขยี้ตามั่นใจเลยพี ่เออ นะตอนแรกผมกะว่าจะโทรมาเล่าดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสั้นๆไงผมคิดว่าถามว่าน่ากลัวมันก็ไม่ได้ค่อยน่ากลัวอย่างที่ผมเคยมาโทรมาเล่าที่ฟังอะไรเงี้ย ครับแต่ก็แปลกดีนะครับตอนนั้นมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยโทษนะกูอยากรู้ว่าคนหรือผีกูขอย้อนกลับไปดูใหม่ ไม่กล้าครับพี ่ไม่เอา เวลามันเป็นเวลาดีครับพี ่ ตีสามที่สามครึ่งอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้านะ เออก็ไม่เอานะครับคราวนี้ระยะห่างตอนที่เจอหมายถึงว่าระยะตอนที่เจอคุณยายคนแรกอ่ะแล้วก็ไปเจอคนที่สองที่เข้าใจว่าเป็นคนเดียวกันนะระยะห่างเนี่ยมันห่างกันประมาณสักกี่เมตรกี่ร้อยเมตรกี่กิ โลครับพี่หนึ่งกิโลคร ับ ประมาณหนึ่งกิโล ใช่แต่ว่าตรงนั้นรถมันมีรถเราแค่ขับเดียวผมว่าขับแต่ตามทางที่เอาไงผมวิ่งตามจีเลสแต่ที่มันทำให้เขาเป็นหลังเยอะแบบผมก็หลงด้วยแล้วน่ะ ครับ ผมซึ่งก็เลยแบบ ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคน ใช่ครับคือตอนแรกเราคิดว่าเป็นคนแต่แล้วเราก็หวังดีนะเราจะถามว่ายายครับไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งอะไรเงี้ยแต่คือมันจะมีอะไรฉุกคิดมาว่าเฮ้ยคนแก่ที่ไหนเขาจะมาเดินเวลานี้อะไรเงี้ยคือในโมเมนต์แรกผมคิดว่าเป็นโจรกลัวเป็นโจรเลยผมเลยขับผ่านไปอะไรเงี้ย ครับฉะนั้นไม่ต้องไปถามถึงประวัติอะยังไงซะผมว่าบอยก็คงไม่รู้แน่ว่าเป็นประวัติเป็นอะไรยังไงเนาะ คือด้วยบรรยากาศมันก็น่ากลัวนะครับพี่เพราะว่ามันเป็นวัดแต่ผมมั่นใจเป็นวัดแน่นอนแต่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนโล่งๆแต่เป็นป่ากล้วยมืดๆเลยพี่ผมฝั่งขวาเนี่ยเป็นบ้านคนแล้วก็มีแสงไฟตามบ้านเนี่ยมันก็วังเวงคือมันก็ทั้งสองอย่างทั้งผีหรือคนเรากลัวหมดอะไรอย่างเง ี้ยถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งกันแล้วกันเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะเอาละฮะไงขอบคุณมากนะบอย ครับพี ่ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ตอนนี้เรามากันที่สายของน้องแอลก่อนนะครับน้องแอลบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะเป็นประสบการณ์ตรงด้วยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งครับนะที่จังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่ผ่านมาครับที่บอกว่านะฮะที่ของกูตอนนี้คุณแอลพร้อมเรียบร้อยฮะสวัสดีครับแอล ครับสวัสดีครับ นะฮะน้องแอลตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อ๋อที่พระราม3ครับผม พระราม3นะวันนี้แถวนั้นเงียบไหมฮะ เงียบครับ เงียบเลยเหรอแล้วตอนนี้น้องแอลอยู่กับใคร อ๋ออยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวนะพร้อมที่จะเล่าประสบการณ์นี้ให้พี่ให้แฟนรายการฟังไหม พร้อมครับ พร้อมนะฮะถ้างั้นเราย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงรายนะฮะที่ป่าหนึ่งนะที่น้องบอกไปเจอมานะเหตุการณ์ทั้งหมดที่แอลไปเจอมาคืออะไรครับ คือย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วคร ับ ตอนนั้นผมก็อายุ21ปีก็คือเรียนอยู่ปี3ในมหาลัยแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายคร ับ คือกลุ่มของผมเนี่ยการเรียนนะครับก็มีอยู่3คนก็คือพี่เฟิร์สพี่หนึ่งแล้วก็ผมก็คือรวมกันเป็น3คนพอดี ครับ ครับและทีนี้คือช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ครับจนหนึ่งมันก็ได้ไปดูหนังไอ้เรื่องดิ่งทะลุเปิดโลกครับถ้าใครไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าเรื่องราวของหนังนี่คือมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นการประจนภัยในถ้ำครับแล้วก็คือแบบว่ามันก็ไปเจอเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างนี้ครับพอเจ้าหนึ่งคือดูหนังเรื่องนี้เสร็จนะครับมันก็เกิดไอเดียว่าอยากจะไปสำรวจถ้ำบ้างอะไรอย่างนี้ครับ ครับ ก็เลยชวนผมเนี่ยแล้วก็เจ้าเฟิร์สเนี่ยไปสำรวจถ้ำแถวมหาลัยครับแต่พวกผมก็ไม่รู้นะครับว่าแถวมหาลัยเนี่ยมันมีถ้ำอะไรหรือเปล่าพวกผมก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าแถวเนี้ยมีถ้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ย ครับ ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็เดินมาบอกพวกผมว่าแต่เนี่ยมันมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะเนี่ยทางไปก็คือว่าให้ขับรถไปที่หมู่บ้านครับในจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็จะไปเจอทางลูกลังก็คือให้ขับรถไปจนสุดทางนะคร ับ ก็จะเห็นป่าก็ให้เดินเข้าไปในป่าก็จะเจอลำธาร ครับ ครับก็ให้เดินไปตามลำธารเรื่อย ๆ ก็จะไปเจอถ้ำครับคือพอเพื่อนผมมันได้ยินแบบนั้นก็ดีใจแล้วก็บอกพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปกันอะไรเงี้ย ครับ ครับผมก็เลยพูดขึ้นก็ไปก็ไปอะไรเงี้ยครับทีนี้พอวันถัดมาครับพวกผมก็เตรียมของกันก็คือเตรียมข้าวเตรียมอาหารอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับอารมณ์ไปปิกนิกนะครับแล้วก็ขับรถไปที่ถ้ำนั้นนะครับที่ผู้หญิงคนนั้นบอกพอพวกผมขับรถไปถึงหมู่บ้านนะครับก็เห็นว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับ ม ีคนอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับพวกผมก็เลยขับรถเนี่ยไปตามทางลูกลังจนกระทั่งสุดถนนนะครับพวกผมก็จอดรถแล้วก็สะพายเป้เดินเข้าไปในป่าก็คือป่าเนี่ยที่ผมเข้าไปอะครับก ็ คือมันไม่ได้เป็นป่าแบบว่าป่าตรงหิบอะไรเงี้ยก็คือมันก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับ ครับ แต่ว่ามันมีน้อยครับส่วนใหญ่มันจะเป็นป่าแบบแรงๆนะครับ คร ับ ครับแล้วพวกผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอลำธารครับ ครับ ที่ผู้หญิงคนนั้นบอกอะไรเงี้ยครับแต่ลำธารมันไม่ได้เป็นลำธารใหญ่นะครับมันเป็นลำธารเหมือนกับที่เราเห็นตามน้ำตกอะครับมันสามารถเดินข้ามได้แล้วน้ำไม่ได้ลึกอะครับน ้ ำอยู่ประมาณแค่แข้งอะไรเงี้ยครับครับผมพวกผมก็เดินเรียบลำธารกันเข้าไปก็ไปเจอถ้ำครับถ้ำนี่ก็แบบว่าไม่ได้เป็นถ้ำแบบลึกมากนะครับคือไม่ได้เป็นถ้ำแบบว่ามองเข้าไปแล้วมืดเลยครับมันเป็นถ้ำที่สามารถมองจากปากถ้ำได้เข้าไปครับแล้วจะไปเห็นปลายถ้ำเลยนะครับพวกผมก็เลยแบบไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเออมันเป็นถ้ำเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่เจ้าหนิงเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันก็ไม่พอใจอะไรเงี้ยมันบอกโอ้ยไม่ว่าจะเป็นถ้ำเหมือนในหนังด้วยอีกไม่สนุกเลย อะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าเออกลับกันเถอะอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเจ้าหนิงบอกว่าเออเอาไหนๆก็มาละก็ไปสำรวจให้มันสมใจอยากมาอะไรเงี้ยครับทีนี้เจ้าเฟิร์สเนี่ยมันก็เห็นด้วยบอกเออใช่ไหนๆก็มาแล้วเสียเวลาเดินทางมาตั้งไกลนะครับคือพอพวกผมเดินเข้าไปข้างในถ้ำครับก็เห็นว่าข้างในถ้ำเนี่ยมันก็มีน้ำไหลผ่านแต่ว่าเป็นน้ำแบบไม่ลึกอะครับ ครับ แค่ข้อขาเนี่ยครับครับพอพวกผมเดินทะลุถึงปลายถ้ำครับพ้นปลายถ้ำออกมา ครับ พวกผมก็ต้องแตกใจครับเพราะว่าป่าที่พวกผมเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกับป่าตอนที่ผมเข้ามาครับครับมันเป็นป่าดงดิบเลยครับ แต่ต้นไม้ใหญ ่ หนาทึบ แ บบดูอุดมสมบูรณ์มากใช่ครับ ครับ ครับไอ้เจ้าหนึ่งมันก็เลยบอกว่าเออแบบนี้สีหน้าตื่นเต้นหน่อยเราไปเดินสำรวจกันดีกว่าอะไรครับครับพอเจ้าหนึ่งมันพูดเสร็จปุ๊บมันก็พาพวกผมเดินสำรวจกัน ครับ เนี่ยครับก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย คร ับพอเดินไปได้สักพักหนึ่งเจ้าหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า ครับ เหมือนจะมีคนมองเราอยู่นะ เดี๋ยวนะแอลเสียงแอลเบาไปไหมฮะ เบาเบา โอเคโอเค ตอนนี้ดังหรือยังคร ับ ดีฮะดีฮะ โอเคครับ ครับ ก็คือทีนี้ก็เหมือนเจ้าหนึ่งก็พูดว่าเออเหมือนจะมีคนมองเราอยู่นะเนี่ยครับ ครับ พวกผมก็ได้ยินเจ้าหนิงพูดแบบนั้นพวกผมก็เลยพากันมองดูรอบๆก็ไม่เห็นใครนะครับ ครับ แล้วทีนี้อยู่ๆฝนก็ตกครับพวกผมก็เลยพากันไปหลบฝนใต้ต้นไม ้ครับ แต่ฝนเนี่ยมันตกนานมากเลยนะครับคือตกตั้งแต่กลางวันนะครับจนเย็นนะครับฝนก็ยังไม่หยุด ครับ พวกผมก็เลยตัดสินใจอุ๊ยถ้ารอต่อไปนี่ มันน่าจะมืดมันจะกลับไม่ได้อะไรเงี้ยพวกผมก็เลยแบบตัดสินใจฝ่าสายฝนเดินออกมาแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันกับหอพักกันนะครับพอกลับไปได้ก็แยกย้ายกันอะไรเงี้ยครับก็คือพอผ่านมาได้ประมาณสักสามวันนะครับ ครับ แฟนของหนึ่งเขาก็โทรมาหาผมแล้วก็ถามว่าผมเนี่ยอยู่กับหนึ่งหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าไม่ได้อยู่แล้วทีนี้แฟนของหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกผมอีกว่าเนี่ยหนึ่งไม่ได้กลับห้องมาสองวันแล้วนะผมก็เลยบอกกับแฟนหนึ่งไปว่าเออใช่ผมก็ไม่ได้เจอหนึ่งมาหลายวันแล้วเหมือนกันแล้วผมก็เลยไปถามแฟนหนึ่งแฟนของหนึ่งเนี่ยอีกว่าโทรไปถามแม่หนึ่งหรือยังว่าหนึ่งมันกลับบ้านไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคร ับ แฟนของหนึ่งก็บอกว่าโทรไปถามแม่หนึ่งแล้วแม่หนึ่งบอกว่าไม่ได้กลับบ้านครับผมก็เลยบอกกับแฟนของหนึ่งบิ๊กว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถามเออไทย ครับ ครับแฟนของหนึ่งก็วางสายไปคร ับ ก็คือพอวันถัดมาเนี่ยครับ ครับ ผมก็ไปหาเฟิร์สแล้วก็ไปถามว่าเอ้ยเจอหนึ่งบ้างหรือเปล่าเฟิร์สมันก็บอกว่าไม่เจอนะ เดี๋ยวนะตอนนั้นคือโทรศัพท์มันไม่สามารถติดต่ออะไรน้องเขาได้เลยเหรอฮะ ติดต่อไม่ได้ครับ คือโทรไปก็สัญญาณตัดสัญญาณไม่มี คือโทรไปมันเหมือนกับเขาปิดเครื่องอะครับ เหมือนปิดเครื่องไปเลย ใช่ครับผมก็เลยไปถามเฟิร์สว่าเฟิร์สเจอหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฟิร์สก็บอกว่าไม่เจอครับแล้วทีนี้ผมก็เลยปรึกษากันว่าเฮ้ยหนึ่งมันจะไปไหนได้นะบ้านมันก็ไม่กลับอะไรเงี้ยครับเจ้าเฟิร์สมันก็เลยพูดว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะไปสำรวจถ้ำคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมันบอกอยากไปผจญภัยเหมือนในหนัง อะไรเงี้ยครับ ครับ ผมก็เลยบอกว่าเออใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปดูที่ถ้ำกันดูละกันว่าเจ้าหนึ่งมันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพอพูดจบผมกับเฟิร์สเนี่ยก็ขับรถไปครับไปที่ถ้ำนั้นนะครับพอถึงสุดถนนนะครับก็เห็นรถของหนึ่งเนี่ยครับจอดอยู ่ครับ นะผมก็เลยพูดกับเฟิร์สว่าเฮ้ยมันมาจริงว่ะ อะไรเงี้ยครับเราลองไปหามันดูซิอะไรเงี้ยครับ แล้วพวกผมก็เดินเข้าไปข้างในถ้ำแล้วก็ออกมาจากปลายถ้ำอะไรเงี้ยครับ ครับ ครับพวกผมก็เดินหาหนึ่งเนี่ยครับเพื่อนผมเนี่ยครับก็หาไปก็ตะโกนหาเฮ้ยหนึ่งอยู่เปล่าหนึ่งอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับครับสักพักหนึ่งเหมือนผมก็ไปเจอนะครับหนึ่งมันยืนอยู่แต่การยืนของหนึ่งนี่คือเหมือนกับว่าหนึ่งมันยืนเหมือนยืนรอพวกผมครับเหมือนรู้ว่าพวกผมมาอะไรครับก็คือยืนรออยู่อะไรเงี้ยพอผมเห็นหนึ่งปุ๊บผมก็เลยเดินไปหาหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาทำอะไรคนเดียวอะอะไรเงี้ยครับกลับบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปจับแขนหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ลากหนึ่งเนี่ยกลับบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าพอผมจับไปที่แขนของหนึ่งเนี่ยครับแขนของหนึ่งคือเย็นมากครับคือปกติเนี่ยถ้าสมมติเราจับแขนคนเนี่ยมันจะมีปุ่นๆอะไรเงี้ยก็คือจับแขนของหนึ่งคือแบบเย็นเลยครับผมก็เลยถามไปว่าเฮ้ยไม่หนาวเหรอพอเย็นเสียบเลยอะไรเงี้ยครับ หนึ่งก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนี่ครับปกติดีสบายดีอะไรเงี้ยครับแล้วเจ้าหนึ่งเนี่ยก็พูดกับผมอีกว่าเออเนี่ยไปเจอที่ที่หนึ่งในป่านี่ครับน่าสนใจมากเลยอยากให้พวกผมได้เห็นนะครับแล้วจากกลายเป็นว่าที่ผมจับแขนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะลากหนึ่งกลับบ้านกลายเป็นว่าหนึ่งเนี่ยลากผมเดินไปแทนครับ พาไปพาเข้าไปลึกอีก ลึกเข้าไปอีกใช่ครับ ครับ ทีนี้เจ้าเฟิร์สมันก็งงนะครับว่าอ้าวไหนตอนแรกตกลงกันว่าจะพาหนึ่งกลับ ครับ แต่พอเฟิร์สเนี่ยเห็นผมกับหนึ่งเดินไปมันก็เลยเดินตามครับเพื่อนสองคนไปก็เดินตามอะไรเงี้ยครับทีนี้พอผมเนี่ยเดินตามหนึ่งมาเดินตามมานานมากครับจนผมทนไม่ไหวครับ ครับ ผมก็เลยถามไปว่าเฮ้ย อีกนานไหมเนี่ยกว่าจะถึงที่ที่บอกอะอะไรนะครับ ครับ ไอ้เจ้าหนิงก็ไม่สนใจคำพูดผมนะครับก็เอาแต่เดินอย่างเดียวไม่พูดไม่จาอะไรก็เดินอย่างเดียวครับจนกระทั่งผมเนี่ยได้ยินเสียงเรียกมาจากไกลๆครับฮะเป็นเสียงของเจ้าหนิงเนี่ยแหละครับ ครับ เรียกมาว่าเฮ้ยพวกมึงมาได้ไงวะ อะไรเงี้ยครับพวกผมได้ยินเสียงงั้นพวกผมก็เลยหันไปตามเสียงครับ ครับ แล้วก็เห็นหนึ่งเนี่ยกำลังเดินมาหาพวกผมใช่พวกผมก็เลยงงกันเลยทีนี ้ครับ บอกว่าเฮ้ยทำไมไอ้หนึ่งมันมีสองคนนะ ใ ช่ครับ ครับ ผมก็งง แ ล้วจากนั้นน่ะคือหนึ่งอ่ะที่เดินนำหน้าพวกผมอยู่ครับก็หยุดเดินครับ ครับ ครับแล้วหลังจากนั้นก็คือว่าสิ่งที่พวกผมเห็นนะครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยที่ผมที่เดินนำหน้าผมเนี่ย ครับ ผมเริ่มยาวเหมือนผู้หญิงครับ เหรอ ใช่ครับผมเริ่มยาวเหมือนผู้หญิงแล้วก็ร่างกายเนี่ยเริ่มสู้ผอมครับจนเห็นแต่กระดูกครับ ครับ ครับแล้วก็มีกลิ่นเน่าโชยมาเลยครับ ครับ ครับแล้วก็แสงที่ส่องเข้ามาผ่านต้นไม้อ่ะครับก็คือเหมือนกับว่าเริ่มมืดลงครับก ็ เหม ือ นกับถ้ามันเป็นป่าดงดิบก็คือว่าแสงจะส่องผ่านยอดไม้เข้ามาอะไรครับทีนี้ก็เริ่มมืดลงแล้วก็มีเสียงครับลมครับพัดแรงครับมันก็เสียดสีกับกิ่งไม้ก็ดังสู้ซ่าสู้ซ่าอะไรครับในป่า ครับ ทีนี้เจ้าหนิงมันก็เดินมาถึงพวกผมพอดีครับครับแล้วก็ร่างนั้นนะครับก็หันมาทางพวกผมแต่การหันนี่คือจะได้หันเหมือนคนนะครับก็คือถ้าคนเนี่ยก็จะค่อยๆก้าวมาทีละขาใช่ไหมครับแต่อันนี้คือหันมาทีเดียวสองขาเลยครับครับแล้วพวกผมก็เลยแบบได้เห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นครับครับคือหน้าของผู้หญิงคนนั้นนะครับก็คือไม่มีลูกตาครับครับเป็นตาสีดำนะครับไม่มีลูกตาครับไม่มีตาขาวไม่มีตาดำครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็อ้าปากพูดกับพวกผมครับฮะซึ่งผมก็เห็นว่าข้างในปากของผู้หญิงคนนั้นนะครับไม่มีฟันนะครับใช่ครับแล้วเสียงของผู้หญิงคนนั้นนะครับ เหมือนโกรธอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับฮะก็คือดังทั่วป่าเลยครับ ฮะพูดว่าพวกมึงมาทำอะไรในที่ของกูเนี่ยครับ ครับ ใช่ครับพอพวกผมเห็นแบบนั้นนะครับพวกผมก็วิ่งกระเจิงเลยครับครับก็คือวิ่งหนีกันกระเจิงเลยครับจนกระทั่งแบบว่าเริ่มค่ำอะครับพวกผมก็เลยรู้ตัวกันว่าพวกผมหลงป่าแล้วครับ หลงหลงแน่ๆอะเพราะเราเดินตามเขาไปลึกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ ใช่แล้วยังมาวิ่งหนีกันอีก คราวนี้พอในป่าเรียบร้อยถ้าวิ่งแบบนี้ยังไงก็หลงอ่ะ ใช่ครับ ครับ หลงป่าครับทีนี้คือว่าโชคดีครับคือว่าเจ้าเฟิร์สเนี่ย คือ มันเป็นสิงอมควันครับมันก็เลยมีบุหรี่กับไฟแช็กติดตัวมาด้วยครับพวกผมก็เลยไปหากิ่งไม้ครับเอามาใช้เป็นปืนแล้วก็ใช้ไฟแช็กเนี่ยครับจุดก่อกองไฟครับพอก่อกองไฟเสร็จเนี่ยครับผมก็เลยถามไอ้หนึ่งเจ้าหนึ่งนะครับไปว่าเอ้ยมาทำอะไรในป่านี้คนเดียวนี่ครับไอ้เจ้าหนึ่งมันก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่มันกำลังล้างรถอยู่เนี่ยครับ ครับ มีผู้หญิงมาหามันนะครับแล้วก็บอกว่าไปส่งหน่อยอะไรเงี้ย มาหาที่บ้าน ใช่ครับไปหาที่หอพักครับฮะบอกว่าไปส่งหน่อยอะไรเงี้ยครับคือเจ้าหนึ่งเนี่ยมันก็คิดยังไงไม่รู้แต่ผมคิดว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะน่าจะสวยแล้วเจ้าหนึ่งมันก็เจ้าชู้ด้วย อะไรครับ ครับ พอมีผู้หญิงมาให้ขับรถไปส่งก็ไปสิครับจะเสืออะไร แล้วก็หายไป3วัน ใช่ครับยังก็คือว่าพอขับรถมาส่งแล้วเนี่ยครับด้วยความที่เจ้าชู้อะครับ ครับ เจ้าหนึ่งมันก็เลยขอเข้าไปในบ้านผู้หญิงคนนั้นครับฮะแล้วก็ไปมีอะไรกันอะไรเงี้ยครับ คร ับแล้วก็อยู่กับผู้หญิงคนนั้นนะครับจนผ่านมา3วันคือเจ้าหนิงบอกว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่ า เวลาผ่านไปนานนะครับ ครับ ก็คือเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วจนกระทั่งแบบมาเจอพวกผมนี่แหละ ครับ อะไรเงี้ยครับ เออหายไป3วันแล้วก็ไปนอนบ้านผู้หญิงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู ้ใช่ครับ แต่ว่าสุดท้ายคือ1กลับมามีสติ มีครับก็คือมาพอมาเจอพวกผมเนี่ยครับ ครับ ในป่านี่ครับ แล้วเขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าไอ้ตอนที่เขาหายไป3วันที่ว่าไปอยู่กับผู้หญิงเนี่ยแล้วผู้หญิงพาเขาไปที่ไหน ก็อยู่กันแต่ในบ้านผู้หญิงเลยครับ แล้วบ้านผู้หญิงอยู่ที่ไหน ก็คือเจ้าหนึ่งมันเล่าให้ฟังว่าพอมันขับรถมาส่งผู้หญิงคนนี้ครับที่หน้าบ้านผู้หญิงคนนี้ก็กำลังจะเดินขึ้นบ้านแต่ด้วยความเจ้าชู้ของเจ้าหนึ่งเนี่ยครับก็เลยขอผู้หญิงคนนี้ว่าเออขอเข้าไปในบ้านด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่กันในนั้นนะครับ คร ับไม่ได้ออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยครับเวลาข้าวอาหารอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นก็จะหาไว้ให้อะไรเงี้ยครับ อ๋อแสดงว่าเราก็มาเจอหนึ่งทีก็คืออยู่ในป่า ใช่ครับก็ทีก็คือเจ้าหนึ่งมันเห็นพวกผมอะไรเงี้ยครับก็เลยทักมาเงี้ยว่าเฮ้ยมาทำอะไรกันตรงนี้อะไรเงี้ยครับ ก็ถือว่าโช คดีที่เจ้าหนึ่งมันก็ไม่ได้เอกใจ เออแต่ก็ยังดีที่เพื่อนเราไม่เป็นอะไรนะ ครับไม่ได้เป็นอะไรครับ เออยังไม่ดีถึงขั้นแบบว่าเสียชีวิตนะ ไม่ยังไม่เสียชีวิต ก็ยังโชคดีนะเออ ครับ เกือบไม่รู้จะเสียเพื่อนเหมือนกันนะเนี่ย ใช่คร ับ นะฮะแล้วคราวนี้ผู้หญิงที่เหมือนกับปลอมเป็นหนึ่งแล้วก็พาเราเข้าไปในป่าลึกอ่ะอันเนี้ยเป็นใครอ่ะแอล อันนี้พวกผมก็ยังไม่รู้ครับ อืม ก็คือเรื่องก็ยังไม่จบนะครับยังมีต่ออีกนะ โอ้ครับออกหลังจากออกมาจากป่าแล้ว ยังครับตอนนี้ไม่ออกครับตอนนี้คืออยู่ในป่าอยู่ครับครับทีนี้คือพอเจ้าหนึ่งเนี่ยครับเล่าจบพวกผมก็นอนครับครับพอเช้าวันถัดมาเนี่ยครับพวกผมก็เดินหาทางออกกันนะครับ อ๋อนี่คุณนอนอยู่ในป่ากันเลยเหรอ นอนในป่าครับ อ๋อเหรอโอ้โห ใช่ครับหลงป่าออกไม่ได้ครับ ครับ ครับก็คือนอนในป่ากันเลยครับก็ปีว่าเจ้าเฟิร์สเนี่ยมันชอบสูบบุหรี่ก็เลยมีไฟแช็กกับบุหรี่อยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยก็เลยอาศัยจุดกองไฟได้อะไรเงี้ยครับจนพวกผมเนี่ยไปเจอลำธารกัน ครับ ผมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าพวกเราอ่ะเดินตามลำธารไปพวกเราก็อาจจะเจอคนก็ได้อะไรเงี้ยครับ ครับ ฮะพวกผมก็เลยเดินเลียดลำธารกันไปเรื่อยๆครับฮะแล้วทีนี้พอตกกลางคืนเนี่ย คืนที่ สองนะครับครับระหว่างที่พวกผมกำลังนอนกันอยู่นี่ครับผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับร้องไห้สะอื้นแต่ว่ามันเป็นเสียงสะอื้นที่แบบไม่เหมือนเสียงสะอื้นของคนนะครับ ครับ มันเยือกเย็นนะครับผมก็เลยตื่นพอผมตื่นเสร็จปุ๊บผมก็เลยเห็นผู้หญิงครับนั่งลูบหัวของหนึ่งอยู ่ครับ ครับแล้วผมก็มองเข้าไปที่หน้าผู้หญิงคนนั้นคือว่ามันมีแสงจากกองไฟที่ผมก่อกันอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยมองไปที่หน้าผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเหมือนเดิมครับ เห็นคือ ก็คือผู้หญิงคนนั้นนะครับมีใบหน้าที่ตูบแต่กระดูกครับ ครับ ใช่ครับแล้วก็ไม่มีดวงตาเหมือนเดิมครับ ก็คือวิญญาณของคนคนนั้นแหละที่ปลอมตัวเป็นหนึ่งแหละ ใช่ครับ ครับ ถูกต้องครับ อืม ครับก็คือไม่มีดวงตาเหมือนเดิมแต่ทีนี้ที่ผมเห็นก็คือว่ามีน้ำนะครับสีแดงไหลออกมาจากตาแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเลือดหรืออะไรแต่มันเหมือนเลือดนะครับครับไหลออกมาจากตาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดกับผมเนี่ยครับบอกว่าให้ทิ้งหนึ่งไว้ถ้าผู้ผมอยากรอดครับ ครับ ใช่ครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรครับผมก็เนียนหลับครับพอเช้ามาครับ ผมก็หาทางออกจากป่าเหมือนเดิม เจอมะ ก็ยังไม่เจอครับแต่คือที่น่าแปลกก็คือว่า ครับ ระหว่างทางเนี่ยที่พวกผมกำลังเดินหาทางออกจากป่าเนี่ยพวกผมจะเจออาหารตลอดนะครับ ครับ แบบเหมือนมีคนเอามาวางไว้ให้ครับแต่ว่าปริมาณอาหารคือไม่ใช่ให้พวกผมสามคนนะครับเหมือนกับให้แค่คนคนเดียว ครับ ครับก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีแบบกล้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ให้ทั้งหวีอะไรเงี้ยครับให้แค่ลูกสองลูกอะไรเงี้ยครับ แอลจะบอกว่าเหมือนเขาว่าเขาให้หนึ่ง ใช่ครับประมาณนั้นครับ ครับ โชคดีที่ว่าพวกผม3คนจะรักกันก็เลยว่าแบ่งกันคนละเท่ากันอะไรเงี้ยก ็ คือแบ่งกันกิน ครับ ก็ประทังชีวิตไม่ได ้โอ้แล้วต้องอยู่ในป่ากี่วันเนี่ยกว่าจะหลุดออกมาได้เนี่ย ครับก็อยู่ในป่าประมาณ 3-4 วันนะครับเดินไปเรื่อยๆตามลำธารครับ อืมครับ จนไปเจอคนที่เขามาหาของป่าครับพวกผมก็ดีใจมากเลยก็เลยรีบวิ่งไปหาคนที่หาของป่าเงี้ยครับ ครับ แล้วคนที่หาของป่าเขาก็ถามพวกผมว่าพวกทำอะไรในป่าลึกขนาดนี้เนี่ยอะไรเงี้ยครับ ครับ พวกผมก็เลยบอกว่าอ๋อพวกผมหลงป่าครับ อืม พาผมออกไปหน่อยอะไรเงี้ยครับ เออ คนที่เขาหาของป่าเขาก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวลุงจะพาพวกเองออกไปนะอะไรเงี้ยครับ เออ ครับเขาก็พาผมเดินไปเรื่อยๆก็เจอทางออก ครับ แต่ทีเนี้ยก่อนที่จะออกจากป่าเนี่ยครับจุดหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยมันคิดถึงผู้หญิงที่มันเคยมาส่งนะ คร ับ อ ะไรเงี้ยครับครับเหมือนกับช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาคือมันหลงป่ามันอะไรเงี้ยจุดหนึ่งก็เลยลืมไปแต่ทีนี้พอจะได้ออกจากป่าแล้วนี่ครับจ ุ ดหนึ่งมันก็เลยนึกขึ้นได้เออคิดถึงผู้หญิงที่มันเคยมาส่งอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้พวกผมก็ได้ยินเสียงร้องไห้ครับจางออกมาจากป่าอะไรครับทีนี้ลุงที่หาของป่าก็เลยบอกกับพวกผมว่าเร็วเข้าพวกเองรีบวิ่งเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็วิ่งไปเลยนะครับ พวกผมเห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งตามออกไปครับแล้วก็เลยออกมาถึงหมู่บ้านของลุงที่หาของป่าเนี่ยครับซึ่งหมู่บ้านที่ผมออกมาเนี่ยครับอยู่ห่างจากที ่ ผมอยู่ห่างจากที่ผมพักอาศัยกันนะครับครับ30 โล เอ้าก็ไม่ได้ไกลก็ไม่ได้ลึกมากนะ ไม่ได้ลึกมากครับ เหมือนหลงไปอีกในมิตินึงอ่ะเหมือนหลงไปในดินแดนลับแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงคือไม่ได้เข้าไปลึกมากด้วยหลังจากเดินออกมาแล้วก็ประมาณแค่ประมาณสัก30 โล ใช่ครับ เหรอเออมันก็คงจะหลงวนอยู่ในนั้นเนาะหลงอยู่ประมาณ3-4 วันเลยอ่ะครับ ใช่ครับคือหลงตรงนั้นครับเพราะมันในป่าแล้วเราไม่ใช่คนที่เข้าป่าบ่อยครับ ก็คือเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับ อู้แต่ก็โชคดีนะคือพออาศัยลำธารเนี่ยผมว่าพอมันเจอลำธารเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสที่จะรอดเพราะว่าลำธารมันน่าจะมีต้นน้ำมีปลายน้ำเนี่ยผมว่าถ้าล้อไปตามลำธารเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่แล้วก็ไปเจอคนมาช่วยจริงๆ คร ับ โอ้นะครับแล้วสิ่งที่1เจอคือใครอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็คือใครทำไมถึงต้องการตัว1อ่ะ เนี่ยครับคือจริงๆเรื่องเนี้ยครับมันยังไม่จบครับเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาไปหา1ด้วยแต่ว่าผมต้องโทรไปถาม1อีกทีนึงว่ารายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้เจอเองเพราะว่า1เป็นคนเจอ ครับ ครับผมก็เลยแบบว่าต้องโทรไปถามให้ละเอ ียดอ๋อแสดงว่าวันนี้จบแค่พาร์ทนี้ก่อน ใช่ แล้วเดี๋ยวแอลจะไปติดตามต่อในพาร์ทที่2ก็คือทำไมผู้หญิงนี้ถึงต้องตาม1แต่ว่าพาร์ทเนี้ยเราไม่ได้เจอเพราะว่าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ต้องไปถาม1ก่อนว่าผู้หญิงเนี้ยทำไมถึงต้องมาตามเองเขามีจุดประสงค์อะไรหรือว่าชาติปางไหนอาจจะเคยเป็นคู่รักกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวของแอลเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้แต่ต้องไปถาม1ก่อน ใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับ1ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมแล้ว งั้นไปทำการบ้านมาจะได้มาต่อพาร์ท2กันละกัน ครับผมคร ับ นะวันนี้เอาแค่พาร์ทแรกก่อนที่หลงเข้าไปในป่านะแต่ก็โชคดีที่ออกมาได้นะแต่ว่าตอนนี้ปริศนาก็คือไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือใครแล้วต้องการอะไรจาก1นะ ครับ โอเคขอบคุณมากบอกแอล คร ับ ขอบคุณครับครับผม ครับผมครับ สวัสดีครับ ครับผมครับ สวัสดีครับ ครับผมครับ สวัสดีครับ ครับผมคร ับ ประตูตะนะฮะปัจจุบันอายุ60ปีครับเธอบอกว่าเธอมีประสบการณ์เกิดขึ้นที่เมืองแมฟฟินนะรัฐเทนนิสซีฮะประเทศสหรัฐอเมริกาครับผ่านมา35ปีซึ่งตอนนี้ประตูตะเนี่ยอยู่กับเราในสายกับเรื่องที่มีชื่อว่าเธอในห้องสวัสดีครับประตูตะ สวัสดีค่ะคุณป๋อง สวัสดีคุณป้าตอนนี้คุณป้าโทรจากที่ไหนครับเนี่ย เธอจากเมืองนนท์ค่ะ เมืองนนท์แล้วตอนนี้คุณป้าอยู่กับใครครับ อยู่เป็นห้องคนเดียวค่ะ ฮะแล้วในบ้านนี่มีสมาชิกใครบ้างครับคุณป้าม ีค่ะมีเด็กทำงานบ้านคนหนึ่งแล้วก็มีพี่สาวค่ะ แล้วคนอื่นเขาหลับไปหมดแล้ว ครับหมดแล้วค่ะอยู่กันคนละห้อง โอเคถ้างั้นป้าตุ๊ตะอยู่กับป๋องแล้วก็แฟนรายการนะครับ ค่ะ นะคุณป้าป๋องถามก่อนจะคุยถึงเรื่องเล่านะฮะปกติคุณป้าติดตามฟังเดอะช็อคผ่านทางช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ YouTube ก็แสดงว่าได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าผู้จัดด้วยนะครับ ใช่ค่ะ นะฮะผมฝากเนื้อฝากตัวเป็นหลานป้าคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ได้ค่ะ นะเดี๋ยวผมลดเสียงป้านิดนึงนะฮะเพราะว่าเสียงคุณป้าดังแล้วก็ชัดเจนมากนะครับ อ๋อเหรอคะ ดีฮะเสียงดังฟังชัดแบบนี้ถือว่าดีเลยครับคุณป้าฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยป๋องอยากฟังเรื่องนี้ที่ว่าเธอในห้องประสบการณ์ที่คุณป้าเจอด้วยตัวเองเมื่อ35ปีที่แล้วที่รัฐเทนเนสซี เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นคุณป้าไปทำอะไรคือไปเที่ยวหรือไปอยู่ที่นั่นครับ ตอนแรกคุณป้าไปเรียนนะคะ ค ไปเรียนแล้วก็จากนอร์ทแคโรไลนาแล้วตอนหลังเนี้ยก็ได้ทุนไปอยู่ที่เมมฟิสเทนเนสซีเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง ครับ ค่ะแล้วพอไปที่เมมฟิสก็เราต้องไปเช่าบ้านอยู ่ กับคนอเมริกันค่ะแล้วก็เลยไปเจอเรื่องนี้ค ่ ะ เรื่องนี้ที่ว่านี้ย้อนกลับไปเมื่อ35ปีนะครับป้าช่วยเล่าให้ลูกให้หลานฟังหน่อยครับว่าไปเจอมันยังไงครับ ได้ค่ะคือตอนที่คุณป้าย้ายไปอ่ะก็ไปเช่าห้องอยู่ที่นี ่ ซึ่งเป็นแฟมิลี่ก็ไปอยู่ที่ชั้น2นะคะบ้านก็เป็นอยู่ในเขตของเมมฟิสเนี่ยเป็นถิ่นของคนมีเงิน ครับ บ้านเขาก็จะบอกลักษณะตัวบ้านให้ฟังว่าจะเป็นบ้านมีสระว่ายน้ำค่ะแล้วบ้านนี้จะเป็นบ้านที่มีเงินเพราะส่วนมากบ้านที่มีตาเขาจะไม่มีแบบว่ารั้วรอบขอบชิดแต่บ้านนี้มีนะคะแล้วก็จะมีห้องปลูกต้นไม้ห้องครัว แล ้วห้องข้างบนอีก 3-4 ห้องค่ะห้องข้างล่างอีก 2-3 ห้อง ครับ แต่บ้านห้องคุณป้าเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนค่ะแล้วห้องนี้เนี่ยคุณป้าเข้าไปอยู่ประมาณสัก1อาทิตย ์ครับ นะคะก็ไปนอนอยู่บนเตียงแล้วแรกก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าบอกเราว่ามีอะไรบ้างค่ะคุณป้าก็นอนวันนั้นตื่นมาประมาณ 4-5 ก็ยังนอนแบบนอนอยู่บนเตียงเพราะอากาศดีมากก็แสงเข้าคือที่อเมริกาเนี่ยจะมีแสงเข้ามาด้วยนะคะมันก็จะสวยเสร็จแล้วก็หลับตาอยู่เน ี่ ยสักพักหนึ่งก็เหมือนมีใครมากดที่คอแรงมาก กดที่คอแรงคุณป้า ใช่ค่ะแบบบีบคอเราเลย ครับ บีบเลยแล้วก็เราหายใจไม่ออกจะลืมตาก็ไม่ได้ขยับไม่ได้เลยลืมตาจะพยายามลืมตาอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ได้ยินเสียงว่า I'm going to kill you เขาพูดว่าฉันจะฆ่าเธ อพูดว่าฉันจะฆ่าเธอ ใช่ค่ะ I'm going to kill you เป็นเสียงฝรั่งเลยค่ะเสียงผู้หญิง เสียงผู้หญิงเสียงฝรั ่ ง ฝรั่งเลยค่ะแล้วเสร็จแล้ว ค ือเราฟังเป็นเพราะเราอยู่ที่นั่นได้สักพักนึงแล้วคุณป๋องเคยเสียงมันสะท้อนกลับมากเลยอ ่ ะ เดี๋ยวนะผมถามคุณป้าเปิดวิทยุหรือเปล่าครับ ไม่ได้เปิดเสียงเลยนะคะ แต่ผมฟังจากคุณป้าตรงนี้นะป๋องฟังตรงนี้นะสัญญาณชัดเจนดีนะครับ ชัดใช่ไหม ผมฟังตรงนี้คุณป้าชัดเจนดีนะน้องขวัญอยู่ข้างนอกบอกว่าสัญญาณคุณป้าชัดเจนดี โอเคอย่างเงี้ยเพราะคุณป้ามี3เครื่องก็เครื่องนึงเปิดของคุณป๋องอยู่เครื่องนึงเล่นเกมอยู ่ แล้วเครื่องนึงคุยกับคุณป๋องอยู ่ เครื่องที่เปิดของคุณป๋องอยู่ไม่ได้เปิดเสียง ครับแล้วเครื่องอื่นมีเปิดเครื่องอื่นมีเปิดไหมครับ ไม่เปิดค่ะ ไม่ได้เปิด เพราะว่าเล่นเกมอย ู ่ไม่มีเสียง ครับอ่า ค่ะโอเคอย่างงั้นก็เล่าต่อนะคะ เอาเลยกำลังลุ้นเลยครับป้ากำลังลุ้นเลยอ่ะ ก็คือว่าเขาก็กดเราลืมตาไม่ได้เลย ครับ แล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า I'm going to kill you โอเคคือก็พูดแบบดุอ่ะ ครับ I'm going to kill you เ สียงเป็นฝรั่งผู้หญิง ครับ แล้วเรารู้เพราะเสียงเขาค่อนข้างแก ่ ค่ะเสร็จแล้ว คุณป้าก็คิดว่าในใจว่าถ้าโดนบีบอย่างเงี้ยเราตายแน ่ เพราะเราหายใจไม่ออกแล้วเสร็จแล้วคุณป้าก็คิดถึงว่าตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็จะต้องสวดมนต ์ครับ เราก็เลยสวดมนต์ว่าสัมมาอรหังไม่หลุดค่ะ ไม่หลุด ก็บีบต ่ อบีบต่อแล้วเขาก็ไม่พูดอะไร ครับ เสร็จแล้วคุณป้าก็คิดถึงชื่อของพระพุทธองค์ก็คือพุทโธ ครับ คุณป้าเลยสวดอยู่ในใจว่าพุทโธ ครับ พอแค่สุดคำนี้นะคะเขาก็เด่นเลยค ่ ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะ กระเด็น คำว่ากระเด็นคือตอนนั้นตัวคุณป้าเห็นวิญญาณตนนี้ไหมไม่ได้เห็น ไม่เห็นค่ะแต่ตอนที่เราเนี่ยคำว่าพุทโธเนี่ยก็กระเด็นปุ๊บเราเปิดไป เหมือนกับมือเขาหลุดแล้วเขาก็กระเด็นไปแล้วตาคุณป้าก็เปิดขึ้นเงี้ยเหรอฮะ เห็นเขาเลยค่ะว่าเขากระเด็นชนกำแพงแล้วร่างเขาเนี่ย ครับ ก็ค่อยๆแบบเป็นหมอกแล้วก็ขึ้นมาเป็นคนแล้วเป็นเหมือนหมอกนะคะแต่รู้เลยว่าเขาว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะผู้หญิงแก่อ้วนน ิ ดนึงท้วมแต่ไม่สูงผมอายุประมาณสัก50-60นะคะค่ะแล้วเป็นแม่บ้านดูเลยว่าเป็นแม่บ้านเพราะว่าเขาจะแต่งตัวเหมือนแม่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าอยู่กองจุดไฟนี ้ เขาก็ถามว่าเขาพูดว่าเธอจะสู้ฉันเหรอ เสร็จแล้วเขาวิ่งเข้าไปอีก ครับ วิ่งเข้าไปอีกนะคะก็ไปบีบป้าก็ป้าเห็นก็ป้าก็พูดโถยตอนนี้กระเด็นแล้วหายไปเลย ค ือ เขาชนกำแพงอีกทีหนึ่งแล้วจางไปเลยค่ะ โอ้ยสุดเออครับ แล้วคุณป้าก็ลุกขึ้นมาก็ลุกเลย ครับ ก็คิดว่าเขาอะจะต้องผีที่บนเตียงคิดอย่างนี้ตอนนั้นนะคะ ครับ คิดตอนนั้น อืม เสร็จแล้วเนี่ยคุณป้าก็ตื่นแล้วก็ลุกไปบอกถามกับแลนด์ลอร ์ ดแลนด์ลอร์ดก็คือเจ้าของบ้าน ครับ แลนด์ลอร์ดก็บอกว่าอ๋อเธอเจออะไรหรอ เราบอกว่าเนี่ยเราเจอผีนะ เราเพิ่งโดนบีบคอมันเนี่ย เสร็จแล้วแลนด์ลอร์ดบอกว่าเราโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยฉันนึกว่าเขาอาจจะไม่ทำอะไรทุกนี ้ ก็คือแสดงว่าเขารู้ว่าบ้านนี้มีอะไร ชัว ร์เสร็จแล้วเราก็บอกว่าอ้าวเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิ ครับ เขาก็บอกว่าตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่เนี่ยประมาณ2 ปีแล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็เดินไปทำความสะอาดที่สระว่ายน้ำเพราะคนฝรั่งนี่ส่วนมากเขาชอบทำเองเขาทำความสะอาดสระว่ายน้ำเขาก็มองขึ้นไปเหมือนกับมีใครมองเขาอยู่เขามองขึ้นไปบนห้องที่คนฝ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมองเขาอยู ่ มองเขาเลยกลางวันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะบ้านนี้เขาไม่มีลูกสาวลูกสาวเขามีแต่มันได้อยู่กับเขา คร ับ แล้วห้องนี้ก็ไม่มีใครอยู ่ ลูกชายเขาคนนึงอยู่ข้างล่างคนนึงอยู่ข้างบนแต่อยู่อีกห้องหนึ่งแล้วเขาก็เลยที่บ้านเขาคือมีสามีเขาตัวเขากับลูกชายสองคนกลับมาหนึ่งตัวก็ไม่มีผู้หญิงเลยแล้วตัวเขาก็พักข้างล่างเขาบอกว่าเป็นผีแน่นอนแล้วเขาผู้หญิงคนนี้มองเขาด้วยความแบบดุอ่ะแล้วก็หายไปเลยนะหายไปเสร็จแล้วเนี่ยลูกเขาไม่เล่าให้ใครฟังหรอก ครับ เพราะเขากลัวเดี๋ยวลูกเขากลัวเสร็จแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงหมาตัวหนึ่งชื่อแหวงชื่อหว่องชื่อหว่องมิสเตอร์หว่อง ครับ ค่ะเป็นหมาปักกิ่งเขาเลยตั้งชื่อว่าหว่อง คร ับเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงอ่ะลูกชายเขานอนอยู่ในห้องแล้วยายหว่องเนี่ยเขาก็ชอบไปตะกายอยู่เห่าอยู่ที่แล้วก็ตะกายด้วยที่หน้าตู้เสื้อผ้า ของห้องป้าซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เป็นห้องลูกชายเขา ครับ แต่ว่าห้องมันใหญ่มันแบ่งเป็นสองห้องได้ชุดสั้น ครับ ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยลูกชายเขาบอกว่าหว่องชะดับเขาก็บอกว่าให้หว่องหยุดเผาซะ ครับ เสร็จแล้วยายหว่องก็ไม่หยุดไม่หยุดลูกชายเขาบอกว่าว่าที่อยู่บาเก่งเขาก็ถามว่ายูเห่าอะไร ครับ เขาก็เห่าไม่ยอมหยุดเสร็จลูกชายเขาก็เขาก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปก็บอกกับยายหว่องว่าให้หยุดไม่หยุดเดี๋ยวตีไม่กินนมเขาไม่หยุด ครับ เขาก็เห่าๆไปว่าเขาหันมามองนะอยากให้ลูกชายเนี่ยเขาอะเปิดประตูเปิดประตูห้องเสื้อผ้าเนี่ย ครับ แต่ลูกชายเขาไม่เปิดแล้วก็อุ้มยายหว่องลงมา อืม นี่คือที่แม่เขาเล่าให้เราฟัง ครับ คือแลนด์ลอร์ดเล่าให้เราฟังว่าลูกเขาเจออย่างนี้แล้วยายหมาตัวเนี้ย ครับ บางทีไม่มีใครอยู่ข้างบนก็จะวิ่งตัดขึ้นไปที่ห้องนี้แล้วก็ไปเห่าที่อยู่ที่หน้าเนี่ยหน้าตู้เสื้อผ้าหนีจนคนข้างล่างเขาลำคาญเขาก็จะอุ้มเขาลงมาแต่เขาทำนี้อยู่เป็นกิจวัตรประจำวันจนวันนึงเนี่ยคุณแม่คือแลนด์ลอร์ดเนี่ยเขาก็ตามขึ้นไปดูแล้วเขาก็ตกใจเพราะว่าเย้หมาเนี่ยเขาจะเห่าที่นี ่ เขาก็เพิ่งรู้ว่าเข้ามาในห้องนี้ ครับ แล้วแกก็บอกว่าแกกลัวจะอุ้มยายหว่องลงมา ครับ แล้วก็ไม่กล้าเปิดตู้นั้น หมายถึงต ู้เขาบอกว่าตู้นั้นเนี่ยเป็นที่เก็บของเล่นของลูกชายเขาเพราะมันไม่มีอะไรมีแต่ของเล่นแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรด้วย ครับ แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าเห็นผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่ง ครับ ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไปพักบ้านเขาแล้วเราก็มาเจอ ครับ แล้วก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเราก็บอกว่าที่เนี้ยน่าจะมีการทำบุญอะไรฮะเขาบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะเขาเป็นยิวแล้วก็เป็นยิวที่ไม่เคร่งเพราะนั้นเขาก็ไม่เคยทำบุญอะไรแล้วก็ไม่มีศาสนาด้วย เหรอฮะ เขาไม่เชื่อศาสนาไหนทีนี้ตัวเองอ่ะก็เลยถามเขาว่าพอรู้บ้างไหมว่าบ้านนี้ก่อนที่อยู ่ คุณจะซื้อมาเนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อน ครับ เขาก็บอกว่าก็เคยถามนะสืบอยู ่ ก็เล่าให้จำแถวๆบุบเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ถามแต่ว่าเพื่อนบ้านแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่ว่าเขามีเงินเขาก็บางบ้านก็จะมีรั้วบางบ้านไม่มีรั้วแล้วเขาก็ไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่ก็เลยเขาก็เลยเดินไปที่วัดเพราะว่ามันจะมีโบสถ์อยู่ข้างๆค่ะใกล้กับบ้านเยอะ ครับ ค่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปที่โบสถ์นี้แล้วก็ถามเขาเขาก็บอกว่าวัดตรงนี้อ่ะบ้านที่สร้างอยู่นะเมื่อก่อนเป็นที่ของวัดนะ ครับ แล้วเขาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดอะเพราะมันนานมาแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นเซเมเทอรี่ คือ เป็นที่ฝังศพของฝรั่ง เอาเหรอฮะ นั่นคือป่าช้าของฝรั่ง ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าบ้านนี้คงจะสร้างอยู่ในที่เก่าของป่าช้าของวัดนี ้เออครับครับ ค่ะ โอ้ย แล้ว เชิญครับป้าเชิญครับว่าไงฮะ แล้วหลังจากงานเนี้ยคุณป้าก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งก็เลยออกจากที่นี่ไป ครับ แล้วก็รู้มาว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ขายบ้านนี้ อ๋อเหรอ ใช่ค่ะ โอ้ยนี่คือเรื่องราวทั้งหมดหรือยังครับป้า ใช่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเธอเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะป้านะป้าทำให้ป้าทำให้ลูกให้หลานขนลุกสู้หมดเลยครับ จริงเหรอ จริงป้าคือป้าเล่าแบบคือผมเชื่อป้าทุกอย่างที่ป้าเล่าเลยอ่ะ คือผมเองพยายามฟังจากที่ป้าเล่านะแล้วป๋องพยายามนึกว่าผมดูหนังผีฝรั่งเรื่องนึงก็พยายามจะนึกถึงไอ้หนังผีที่เราดูที่มันจะเป็นบ้านแบบนี้เป็นบ้านที่มันต่างประเทศแบบบ้านมันจะสร้างห่างๆกันใช่ไหมป้าแล้วมันจะไม่มีพวกรั้วรอบขอบชิดอะไรแบบเนี้ยผมก็จะนึกถึงภาพประมาณแบบเนี้ยบ้านแบบนี้อยู่ต่างประเทศนึกไปถึงหนังฝรั่งที่เราดูอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เลยผมพอป้าเล่าบอกเฮ้ยแสดงว่าผีฝรั่งก็มี ดุมีค่ะดุมากด้วย ใช่แล้วก็การสื่อสาร เจอหลายที่นะคะ ใช่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยป้าเดี๋ยวก่อนผมจัดรายการมานานแล้วเวลาที่เราบอกว่าเราไปเจอผีต่างประเทศเนี่ยเขามักจะบอกว่ามันอาจจะเป็นการสื่อสารกับทางจิตเพราะหลายคนชอบตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปเจอผีหลอกต่างประเทศเนี่ยจะคุยกันภาษาไหนวะสมมตินะฮะเฮ้ยจะคุยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนภาษาอะไรนะครับแต่วันนี้แสดงว่าป้าเลยบอกว่าเราเป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้เขามาหลอกอ่ ะ เขาพูดภาษาอังกฤษกับเรา ใช่ค่ะ พูดภาษาอังกฤษกับเราก็ฟังแต่ไอตอนที่เขาโดนกระแทกออกไปเนี่ยกลายเป็นว่ามาทางพุทธนะ ใช่ค่ะ มาทางพุทธนะ ใช่ค่ะ เออ คือคำเดียวนะคะที่คุณป้ามีประสบการณ์ก็คือว่าเราจะสวดมนต์อะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องสวดหรอกแค่ชื่อพระพุทธองค ์ พุทโธคำเดียวนี่กระเด็นหมดเลย เดี๋ยวนะป้าคำว่ากระเด็นขยายความให้ป๋องฟังนิดนึงตอนที่ป้าเห็น กระเด็นเลยค่ะเหมือนโดนไต่ออกไปเลยค่ะ เขาได้คำว่ากระเด็นสิ่งที่กระเด็นไปตรงกำแพงแล้วก็หายไปเลยเนี่ยไอสิ่งเนี้ยมันสามารถจะวาดเป็นภาพได้ไหมครับว่ามันคือภาพเป็นลักษณะไหนเป็นเงาดำๆหรือว่าเป็นบอดี้เป็นเชฟคน มันคือมันเหมือนหมอก หรอ ค่ะเหมือนหมอกตอนเช้า อ๋อ นะคะ ครับ แล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่ออกไปเนี่ยเขาว่าพุทธโธเนี่ย ครับ เขาจะเป็นหมอกแล้วก็ค่อยๆรวมเป็นตัวให้เราแล้วยืนอยู่ ครับ แต่ว่าหลังจากนั้นที่เขาจะกระโดดเข้ามาหาเราอีกทีเนี่ยคุณป้าก็ใช้คำว่าพุทธโธ แล้วก็ปึ้งไปเลย ก็ตอนนี้ปึ้งชนกับแพงเลยนะคะแล้วร่างเขาก็แตกกระจาย อันนี้คนลุก เหมือนเป็นอนูเลยค่ะ เหร อค่ะตอนหน้าเลย เฮ้ยแล้วก่อนแล้วตรงคอคุณป้าครับมีรอยจ้ำแบบเหมือนโดนบีบโดนอะไรป่ะ ก็ไม่ได้สังเกตนะคะเพราะว่าคุณป้าแบบคือลุกมาได้เราก็ออกจากห้องนั้นเลย ครับ ค่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจคอตัวเองอยากรู้อย่างเดียวว่าผีตัวนี้คือใคร ครับนะถ้างั้นผมถามว่าถ้าอย่างนั้นเรารู้ที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้แล้วว่าอาจจะปลูกสร้างทับป่าช้าเก่าแล้วผีตนนี้เป็นใคร ก็คืออย่างนี้ค่ะ ครับ คุณป้าน่ะเคยฝึกนั่งสมาธินะคะจะบอกได้ไหมคะว่าฝึกจะหลวงพ่อองค์ไหน ได้สิครับได้สิครับ ฝึกจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วัดท่าส่ง ครับ คือเป็นมโนยิทธิแล้วคุณป้าก็ฝึกมโนยิทธิก่อนไปเมกา ครับ แล้วเสร็จแล้วก็ยังฝึกไม่ได้ก็กลับมาอีกทีนึง คร ับ ก็ไปฝึกกับท่านที่ซอยสายลมแล้วครั้งนี้ได ้ครับ ได้เสร็จแล้วคุณป้าก็กลับไปพอกลับไปก็ไปเจอบ้านนี้ ครับ ก็เสร็จแล้วพอคุณป้าเนี่ยรู้เข้าข้าไปอย่างนี้คุณป้าก็ขึ้นไปข้างบน ครับ แล้วคุณป้าตอนที่ไปก็มีเอาพระไปด้วยเดินไปนะคะ ครับ ก็ตั้งเป็นหิ้งพระมีเป็นตู้อะไรอย่างน ี ้แล้วก็ตั้งเสร็จแล้วเนี้ยเราก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาจิตย้อนไปดูว่าผู้หญิงคนนี้เมื่ออดีตเขาเป็นอะไร ครับ ก็ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาตายที่บ้านนี ้ ค่ะแล้วเขาก็หวงบ้าน ครับ เพราะเหมือนกับว่าเขาตายแล้วไม่มีใครทำบุญให้เขาเลยเขาก็เลยเป็นผีที่ว่าดุร้ายเพราะเขาไปไหนไม่ได้ แ ล้วมีใครมาบ้านเขาเขามีความรู้สึกว่ายิ่งมานอนห้องเขา ครับ แล้วก็เตียงนี ้ แล้วก็ห้องนี ้ เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องกำจัดไฟให้ได้โดยที่เขาบอกว่า I want to kill you เขาคง คิดว่าเป็นการฆ่าแบบผีอ ่ ะ ครับป้าฮะที่ป้าบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ตายในบ้านหลังนี้แล้วเขาทำหน้าที่อะไรในบ้านเช่นเขาเป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นเจ้าของ เขาเป็นเจ้าของบ้าน เป็นเจ้าของบ้าน ค่ะแต่เป็นไม่ได้มีทำอะไรข้างนอกคือเป็นแม่บ้านอย่างเดียวดูแลบ้าน อ๋อเหรอคือตายในบ้านหลังนี้แล้ววิญญาณ ใช่ค่ะ ป้าถ้างั้นฝรั่ง ก็เหมือนกับเขา ฝรั่งเขาไม่มีโทษนะคือถ้าอย่างนั้นบอกว่าไม่มีใครทำบุญให้เขาเขาก็เลยสิงสถิตอยู่ในบ้านหลังนี้แสดงว่าถ้าฝรั่งเองเขาไม่มีการเอาบาทหลวงบาทหลวงเหมือนที่เราดูในหนังนะฮะว่าเอาบาทหลวงมาแล้วก็ไล่ผีอะไรแบบนั้นไม่มีเหรอฮะ คือคุณป้าเนี่ยไม่ต้องอยู่กับบ้านที่ว่าเขาเคร่งศาสนาเน ี่ ยเขาเป็นยิวเขาไม่เคร่งศาสนาเขาไม่ทำ ครับ เขาแบบมีความรู้สึกว่าผีก็ผีฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้จริง ๆ ค่ะอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผู้ที่เขาเรียกแบบให้คนมาปราบผีเนี่ยเขาเป็นคาทอลิกนะคะ อ๋อเหรอฮะ ค่ะไม่ใช่ไม่เหมือนยิวนะคะยิวจะเป็นอีกแบบนึง ครับเหมือนที่เราดูในหนังป่ะที่หมอผ ีในหนังไม่ใช่ในหนังนั่นคือบาทหลวงที่ไปทำเนี้ยแรกๆไม่ใช่ยิวนะคะ ครับ ถ้าอยู่ที่ต้องมียามากี้อยู่บนหัวคือใส่หมวกอยู่บนหัว อ๋อเหรอผมว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาเลยอ๋อ คือคนยิวเนี้ยคล้ายๆกับมุสลิม ครับ คือพอวันศุกร์เนี้ยพอไม่เปิดไม่เปิดไฟฟ้าที่บ้าน อ๋อเหรอฮะ ขับรถไม่ได ้ ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ต้องไปเดินไปที่โบสถ ์ เขาเรียกว่าโบสถ์ของคนยิวแล้วคนยิวเองเนี่ยเฉพาะคนยิวนะคะที่เข้าได้แล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นคนต่างชาติหรือต่างศาสนาถ้าเราแต่งงานให้ผู้ชายคนยิวแล้วเราไม่ใช่ยิวเราเข้าโบสถ์ทำไม่ได ้ครับครับ ค่ะ มาแล้วป๋องถามนิดนึงตอนนั้นป้าเจอวิญญาณของผู้หญิงคนนี้นะครั้งเดียวก็คือครั้งนั้น อะไรนะคะ เจอวิญญาณผู้หญิงคนนี้ฮะครั้งเดียวใช่ไหมฮะคือในวันนั้น ใช่ค่ะครั้งเดียวแล้วคุณป้าก็นั่งทำสมาธิส่งให้เขาไปแผ่เมตตาให้เขาสวดมนต์ให้เขาแล้วบอกเขาว่าอย่าติดอยู่ตรงนี้เลยเขามีแต่ความทุกข ์ เดี๋ยวคุณป้าจะทำบุญให้เขานะ ครับ คุณป้าก็ไปทำบุญคือใส่บาตรไม่ได ้ คุณป้าก็ใส่เงินทำบุญให้กับเด็กที่เป็นมะเร็งนะคะเพราะที่เมืองเฟสเนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่ดังมากเขาเรียกว่าเซนจูส ค่ ะเซนจูสเนี่ยจะดังทั่วอเมริกาเลยเพื่อรักษาเด็กที่เป็นมะเร็ง ครับเดี๋ยวนั้นป้าผมถามนิดนึงแล้วป้าอยู่ที่บ้านหลังนี้กี่วันนะครับ อยู่ประมาณปีกว่านะ ก็ปีกว่าก็เจอครั้งเดียว ใช่ค่ะเพราะว่าจะเข้าไปนอนห้องนั้นเดียว เออเหรอฮะ ไม่ใช่เลย เอาคุณสนุกมาก แล้วก็ใหญ ่ได้ครับมียังมีประสบการณ์อื่นอีกไหมฮะเนี่ย มีค ่ ะ อ๋อเหรอคุณป้าเล่าเรื่องผีสนุกจังเลยอ่ะสนุกมากมีข้อความส่งมาถึงคุณป้าเยอะเลยนะมีอีกใช่ไหมฮะถ้างั้นเดี๋ยวเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้คุยในโอกาสหน้าต่อ ได้ นะ คุณป้าตุตะนะโอ้ชื่อน่ารักเลยเดี๋ยวนะคำว่าป้าตุตะนี่คือโทษนะฮะคุณแม่หรือคุณป้ารูปร่างเนี่ยฮะใหญ่เลยฮะ ค ุ ณป ้ าไม่อ้วนค่ะ ที่จริงว่าเกิดคุณป้าไม่อ้วนเลยแต่ตอนนี้แก่แล้วก็อ้วนขึ้นมาหน่อย แต่น่ารักอยู่นะแต่ชื่อน่ารักมากครับคุณป้าตุตะนะครับมีข้อความส่งมาถึงคุณป้าเยอะเลยฮะส่งมาอย่างข้อความนี้ฮะจากคุณโดรากอนบอลแสดงว่าพุทธองค์สามารถสู้กับฝรั่งที่ต่างศาสนาได้เนาะ ได้ค ่ ะ นะครับนะแล้วก็มี ได้ค่ะ ได้ใช่ไหมแล้วก็มีสิริพ่อกวยบอกว่านี่แหละฮะอำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถูกต้องค่ะ นะครับแล้วก็ขุนพันธวัฒน์บอกว่าผีต่างประเทศน่ากลัวมากผมฟังแล้วขนลุกเลยฮะโอ้โหเห็นไหม น่ากลัวกว่าผีไทยเยอะ เอออ้าวอย่างนั้นครั้งหน้าเอาเรื่องผีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะ ได้ค่ะ นะคุณป้านะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณป้าครับดูแลสุขภาพนะ ครับผมขอบคุณกันนะคะคุณสอง ขอบพระคุณครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีThe Shock. ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้สวัสดีครับครูเข็ม สวัสดีครับ ครับผมครูเข็มฟังอยู่แถวไหนครับ ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับ อ้าวประธานโทษ ก็เหตุการณ์ก็เกิดว่าตอนที่ผมส่งข้อความเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับ ฮะ แล้วก็เหตุการณ์ก็ก่อนเกิดวันศุกร์ก็คือวันอาทิตย์ข้ามา1อาทิตย์ครับ ฮะ ครับผมเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้ผมเข้าโรงพยาบาล นะครับ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่ามั้ย ใช่ครับเกี่ยวโดยตรงเลยครับ อ้าวจริงเหรอ ครับอันนี้ขอพูดนิดนึงใครไม่เชื่อผมก็ไม่ว่าเลยนะครับแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วแบบทำให้ผมหนึ่งทุกวันนี้ผมก็ต้องคิดว่าสิ่งเนี้ยมันมีความเป็นไปได้และมีจริง ครับผมเป็นไงฮะ คืออย่างนี้ครับว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะครับผมมีความจำเป็นที่ต้องขับรถจากกรุงเทพเนี่ยไปสระแก้วนะครับพอดีปกติผมจะนั่งโดยสารรถตู้ใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยมีความจำเป็นต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปใช้ผมก็เลยขี่ผ่านเส้นทางอยู่จังหวัดขอบอกจังหวัดนิดนึงนะครับฮะ ครับ แปดริ้วฮะเราไปอำเภอสุดท้ายเพื่อจะไปจังหวัดสระแก้ว ครับ คราวนี้ระหว่างทางนี้ไอ้ตรงเส้นทางอำเภอสุดท้ายเนี่ยครับจะเป็นชุมชนที่เป็นด่านสุดท้ายแล้วเราจะเป็นแยก3แยกที่ต้องไปสระแก้วนะครับ ฮะ ก็มีด่านตรวจตำรวจตรวจปกติอยู่แล้วประมาณเวลานั้นประมาณ4ทุ่มกว่าครับ ฮะ ผมว่าขับรถไปถึงทาง3แยกตรงนั้นก็เป็นไฟแดงนะครับแล้วก็เขียนว่าเลี้ยวขวาไปสระแก้วตรงไปจุดๆๆนะครับคราวนี้ผมเห็นตำรวจอยู่คนท่านหนึ่งครับแต่งแบบเป็นตำรวจเลยนะฮะใส่แว่นดำ สี่ทุ่มนะ ผมก็นั่งคิดในใจแล้วตำรวจหาเลยว่ากลางค่ำกลางคืนยังใส่แว่นดำอยู่คิดในใจอยู่แค่นี้ก็ไม่พูดอะไรครับวันนี้เขาโบกปุ๊บมาจอดใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นผ่านด่านมาประมาณโลหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นแยกนะผมก็คิดว่าเออผมไปเขาจะขอตรวจหรืออะไรก็ปล่อยว่าไปใช่ไหมครับเขาบอกผมว่าเดี๋ยวขอพี่เนี่ยเดี๋ยวขอพี่เนี่ยติดรถน้องไปลงปั๊มน้ำมันหน่อย อ๋อฮะ ซึ่งแยกจากตรงนั้นจะไปปั๊มน้ำมันประมาณ15กิโลเขาบอกว่าพี่ต้องไปเอารถที่นั่นและอย่างหนึ่งเดี๋ยวน้องไม่ต้องรอเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนพี่จะตามผมพบมาแค่นี้ครับแล้วพอระหว่างที่เขาขึ้นรถผมเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์นี่คือผมขับฮอนด้าดีมนะฮะ ครับ ก็ขับไปเนี่ยเอ๊ะผมก็แปลกใจอย่างว่าถ้าปกติเนี่ยเขาต้องมีการคุยเราสนทนาเราบ้างใช่ไหมครับแต่นี้เขาไม่สนทนาไม่คุยเราเลยแล้วก็นั่งเงียบอย่างเดียวแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแต่ผมไม่ขับเร็วคือขับช้าแล้วก็เส้นทางนั้นน่ะวันนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมารู้สึกว่าเงียบมากเลยไม่มีรถวิ่งเลยสักคันนึงครับพอระหว่างขับทางขับไปได้ประมาณผมขับประมาณออกจากจุดนั่นน่ะประมาณ15นาทีหรือ20นาทีนะครับ ครับ ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนรถพ่วงนะครับปาดอยู่ข้างๆผมครับแล้วก็ทำให้ผมลงข้างทางพอลงข้างทางเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็คุณตำรวจนั้นก็ดึงผมปรับจับมือผมขึ้นมาถามว่าน้องเป็นไรไหมผมว่าไม่เป็นไรคราวนี้ผมก็มองเห็นรถผมว่าเออมันล้มอยู่ในโพงหญ้าข้างทางเนี ่ ยแล้วตำรวจคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรน้องไม่ต้องอะไรเดี๋ยวพี่วอให้เพื่อนมาเอาไปเดี๋ยวน้องยืนรอตรงนี้ก่ อ นเพราะว่าเดี๋ยวรอรถอะไรมาก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะบันทึกประจำวันแล้วก็ผมเห็นเขาวอบอกว่าเออรถพ่วงผมได้ยินนะครับเขาบอกว่ารถพ่วงอ่ะเฉียวรถมอเตอร์ไซค์และหนีไปทางจุดๆนะครับไปทางสักแก้วพูดงี ้ คราวนี้ผมว่าผมจะดึงรถอะไรนี่เขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการให้ดูตัวเองก่อนว่าเจ็บตรงไหนไหมอะไรเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับพอประมาณสักพักหนึ่งครับมีรถตู้แล้วก็ไปสายไปลงเกลือผมจำแม่นเลยลงเกลือแล้วก็นี่เขาก็โบกตำรวจก็เลยโบกปุ๊บก็บอกให้ผมขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปด้วยแล้วเปิดประตูไปถ้าปกติเนี่ยถ้าโบกปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ต้องบอกว่าเออไปไหนมาไหนใช่ไหมครับแต่นี้เขาไม่พูดเปิดประตูเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าขึ้นไปแล้วเขาขึ้นเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรครับเพราะว่าผมก็นั่งไปกับเขาครับ ครับรถตู้มีคนไหม มีครับมีคนเต็มเลยแต่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งว่าบนรถตู้เนี่ยคือไม่มีใครพูดอะไรเลยหรือมีอะไรแบบเหมือนต้องมีคนหลับบ้างหรือไม่ม ี อันนี้แบบว่าทุกคนนั่งตาแป้วไม่สนใจเกิดอะไรขึ้นมองไปข้างหน้าอย่างเดียว ครับ ผมก็ขึ้นรถตู้ไปกับเขาผมก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับครับไปสักระยะหนึ่งผมก็จะดูนาฬิกาครับเพราะว่าแบบโทรศัพท์ผมเนี่ย ดูแล้วมันก็ว่าเหมือนแบบว่าไงเหมือนเวลามันหยุดนะครับโทรออกไปก็ไม่มีสัญญาณหรือไม่มีอะไรเลยครับคือกดไฟติดก็จริงแต่ทำอะไรไม่ได้เลยครับ เหมือนเครื่องแฮง ครับแต่ผมก็เลยคิดว่าสงสัยมันเกิดปัจจุบันเนี้ยแล้วอย่างนึงไอ้สัมภาระเนี่ยผมก็ถือพวกกระเป๋าเนี่ยก็อยู่ในตัวผมแต่ผมก็นั่งคิดเอ๊ะทำไมเราไม่ถามว่าเราจะไปไหนกับเขาเนี่ยเขารู้เหรอจะไปไหนผมก็คิดอยู่แค่นี้ว่าแล้วคันนี้สักพักใหญ่ครับประมาณผมก็ไม่รู้ประมาณไหนผมได้ยินเสียงบีบแตรดังแล้วมาฝั่งตรงข้ามครับปรากฏว่าผมมีความรู้สึกว่าเหมือนรถตู้โดนชนแล้วก็ลงข้างทางกิ้งแล้วผมมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกิ้งตามกับเขาไปกันด้วย คือ แล้วผม คือเดี๋ยวนะ คร ูอิมครับ Hello, มาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วรู้สึกว่าถูกรถพ่วงเบียดทำให้ตกข้างทางพี่ตำรวจดึงขึ้นมาบอกว่าไม่ต้องสนใจเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่ดูแลขึ้นรถไปก่อนแล้วก็โบกรถตู ้ครับรถสะพานใหญ่ๆรถตู้มาร ถตู้ประสบอุบัติเหตุอีก โบกรถตู้ให้เสร็จแล้วเขาก็บอกขึ้นไปด้วยกันเขาพูดแค่นี ้รถตู้ประสบอุบัติเหตุอีก ครับรถตู้ประสบอุบัติเหตุอีกคราวนี ้ ไอ้ตอนที่ล้นน่ะผมจำได้ตอนนี้กิ้งเนี่ยผมแปลกใจว่าถ้าเวลาเกิดอุบัติเหตุต้องมีคนหวีดร้องหรือมีอะไรนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วผมจำได้แค่นั้นแล้วผมอ่ะรู้สึกว่าตัวผมอ่ะมันหลุดออกจากประตูครับเพราะว่าผมขึ้นไปผมนั่งตรงข้างประตูพอดี ครับ แล้วผมรู้สึกแบบผมจำได้ว่าผมอ่ะแบบพยายามแบบดันตัวขึ้นมามองกันแต่ผมก็น็อกไปทีนึงแล้วคราวนี้ผมได้ยินคนเรียกถามผมว่าน้องเป็นไงไห ม เรื่องไหมเราผมแบบมีความสุขเหมือนไข่ฟองไฟแล้วแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยสลบไป3วันเต็มๆครับปรากฏว่าตอนที่ผมตื่นมาปุ๊บตำรวจที่สน.ตรงนั้นนะครับเขามาถามผมประโยคแรกว่าจำได้ไหมว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงแต่ผมไปบอกเขาว่าผมถามเขาประโยคแรกเลยว่าคุณตำรวจที่ใส่หมายเลขหมวกจุดหนึ่งนะครับแต่ข้างหลังเป็น13 หมายเลขอะไรนะฮะ ข้างหน้านี้ผมไม่ขอบอกหมายเลขนะครับแต่ผมบอกเลขข้างหลังว่าเป็น13เป็นไงบ้างตำรวจทุกคนถามจริงหรือเปล่าน้องบอกจริงครับแล้วผมบอกชื่อนามสกุลทั้งหมดเลยครับตำรวจก็อึกอักไม่กล้าพูดแล้วแล้วคราวนี้เขาให้ผมเล่าผมก็เล่าตามแบบที่ผมเล่าไปกี้นี ้ครับ เสร็จแล้วผมถามต่อไปว่ามอเตอร์ไซค์ผมเป็นยังไงบ้างตำรวจบอกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพักแล้วคราวนี้เขาเลยบอกผมว่าตำรวจที่น้องเห็นเนี่ยที่ต้องเจอนะน้องต้องทำใจเย็นนะครับเขาถูกรถ10ล้อรถพ่วงมาทุกอ้อยเฉี่ยวเสียชีวิตตรงแยกตรงนั้นตอนก่อนปีใหม่วันที่29นะครับแล้วก็รถตู้ที่ไปตรงจังหวัดสระแก้วนะครับสุดแดนเนี่ยในนั้นเป็นชาวกัมพูชาสักครึ่งหนึ่งถูกรถสิบล้อนะครับประสานงานกันเลยจากจุดที่รถผมล้มนะครับประมาณอยู่ประมาณโลนึงครับ โอ้โห แล้วเสร็จแล้วยังไม่จบง่ายๆนะครับความที่แบบโอเคเรารู้แล้วว่าเกิดขึ้นยังไงครับ ตอนนั้นคือที่โรงพยาบาลหรือที่เกิดเหตุ ที่โรงพยาบาลนะครับผมตลบแล้วตื่นมาแล้วตำรวจก็มาสอบถามนะครับ ครับ คือพูดง่ายว่าผมพูดง่ายว่าขาผมเดี้ยงข้างหนึ่งครับ ครับ แล้วเสร็จแล้วเหตุการณ์ก็ยังไม่จบง่ายคือผมก็นั่งคิดว่าทำไมต้องหลอกหลอนซ้ำซากกันอย่างนี้ทำไมแบบคนเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวจะได้ทำบุญทำทานไม่ให้ใช่ไหมครับเชื่อไหมครับว่าผมนอนโรงพยาบาลอีกคืนที่รู้เหตุการณ์แล้วผมนอนกลางคืนนะครับ ครับ ในห้องที่ผมนอนอยู่เนี่ยคือผมนอนห้องรวมก็จริงครับแต่ผมเห็นคนที่อยู่รถตู้กับตำรวจนะครับมาเยี่ยมผมครับล้อมเตียงผมเลยแล้วผมก็ด้วยความแบบไอเราก็รู้ครับว่าเขาไม่มีตัวตนแล้วแต่แบบความกลัวครับผมก็ร้องสุดโต่งขึ้นมาจนกระทั่งแบบพยาบาลนะครับต้องเขาวิ่งเข้ามาดูว่าผมเป็นอะไรแล้วก็เขาแบบต้องฉีดยาให้ผมระงับอะครับผมแบบพูดง่ายว่าผมไอ้นี่เลยครับแบบช็อกเลยครับ ครับครับ ครับแล้วถามว่าตอนนี้ผมหลอนไหมก็หลอนนะฮะ โอ้โห ครับผม น่ากลัวมากครูอิม อิมครับผม ครูขิมครูขิมโทษทีครับครูขิมครับครูทั้งหมดเนี่ยนะ ครับ ครูขิมประสบอุบัติเหตุวันไหนอ่ะ ผมอุบัติเหตุวันอาทิตย์ครับ อาทิตย์ที ่ครับอาทิตย์ก่อนผมจำได้ว่าตอนที่ผมตื่นมาแล้ววันพุธแล้ววัดหาดลูกศิษย์ผมมาเยี่ยมแล้วถามว่าจะเล่าให้ฟังไหมผมว่าเล่าให้ส่งข้อความมาวันศุกร์ครับคุณเอกแล้วก็ทางนี้ก็ติดต่อมาคือผมนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับ อาทิตย์ที่25 ครับครับ แล้วฟื้นมาวันพุธ ครับ โอ้โหสุดเลย ตอนที่ฟื้นตอนที่ฟังนี้ฟังคุณแม่เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ผมหลับอยู่เนี่ยคุณแม่บอกว่าผมเหมือนแบบวิ่งอะไรแต่ผมตรงนี้ผมจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไงตรงนั้นผมไม่รู้เรื่องครับแต่แม่บอกว่านอนกระสับกระส่ายมากหรือบางทีนอนแบบบางคนแบบเหมือนใครมานั่งทับตัวผมหรืออะไรเงี้ยแม่ผมต้องไปนิมนต์พระมาข้อความสมคุณบนเตียงให้ผมอะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสลบไปนี่หมอไม่ได้ให้ออกซิเจนไม่ให้เลยเหมือนคนหลับธรรมดาครับแต่แม่เขามองดูว่าเหมือนผมแบบเหมือนโดนเกงโดนอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ผมก็บอกว่าไม่รู้นะบอกว่ามองลักษณะว่าตอนที่นอนอยู่เนี่ยบนเตียงเนี่ยเหมือนมีคนขึ้นไปนอนไปนั่งทับเนี่ยเพราะดูตัดจากผ้าห่มเหมือนมีใครขึ้นไปนั่งขย่มอะไรเงี้ยแม่ผมก็เลยต้องแบบนิมนต์พระมาพักผ้าพระสกุลด้วยแล้วหลังจากที่ผมเจอวันนั้นที่เขามาเจอว่าผมรู้แล้วว่าเสียแล้วแล้วมาเยี่ยมรอบเตียงผมแล้วเนี่ยผมขอย้ายห้องเลยครับ เขามาเยี่ยมนี่คือเยี่ยมเมื่อวานน่ะสิครูขิม คืออย่างนี้ครับว่าหลังจากผมฟื้นผมรู้เรื่องก็คือผมฟื้นมันพุธใช่ไหมครับตำรวจมาสอบถามวันพฤหัสแล้วกลางคืนวันพฤหัสวันนั้นผมเจอเขาว่ามาเยี่ยมครับ อ๋อเมื่อวานน่ะสิว่าวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร ์ครับ โอ้โหครูขิมครูขิมผมถามนิดนึงชื่อถนนคงไม่มีปัญหามั้ง ถนนเขาทำเป็นสี่เลนแต่คราวนี้ตอนช่วงที่ผมไปเนี่ยสี่เลนก็เป็นสองฝั่งมีเกาะกลางอยู่ตลอดทาง ครูขิมวิ่งเส้นไหนเนี่ย เส้นแยกขอพวกแยกหนังกันแยกเขาหินซ้อนครับ อ๋อแยกเขาหินซ้อน ครับผม อ๋อ ถ้าคนไปเส้นนี้จะนึกออกเลยนะ ครับครับ แล้ววันที่ปกติเนี่ยจะอย่างน้อยก็ต้องมีรถตู้วิ่งหรือไม่ก็ต้องมีรถอ้อยวิ่งจากสักแก้วเข้ามาในเมืองใช่ไหมครับ ดวงนะครูขิมนะแล้วแหมดึกสี่ทุ่มแล้วทำไมต้องขี่มอเตอร์ไซค์ดึกขนาดนั้นน่ะ คือมันมีเหตุจำเป็นว่าวันจันทร์ตอนเช้าผมต้องไปสอนหนังสือครับ ครูขิมสอนหนังสืออยู่ที่นู่น สักแก้วใช่ครับแล้วคราวนี้คือผมติดธุระจากที่อยู่กรุงเทพนี่คือติดธุระแล้วคราวนี้ผมเดินออกเดินทางเนี่ย ครับ ตอนเย็นแล้วครับประมาณกับ6โมงแล้วไงก็เลยผมขี่ไปเรื่อยๆสนุกๆนะครับขี่แวะไหว้พระไปทางโน้นทางนี้อะไรตามภาษาผมครับ แล้ว Honda Dream ด้วยนะเหมาะกับครูมากด้วย ฮะ นะตอนน ี้พอไปถึง ครูขิมตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด อยู่ที่ต่างจังหวัดครับอำเภออามินบุรีครับ อ๋อ กบินบุรีครับ กบินนะ ครับผม อ๋ออาการดีขึ้นแล้วนะครับครูขิมครับ ก็เดี๋ยวได้ข่าวว่าหมอจะให้ออกวันอังคารนะครับ ครับผมหายวันหายคืนครับผมครูขิมครับ ครับ ครับผมขอบพระคุณมากเรื่องน่ากลัวมาก ครับผมสวัสดีครับ คร ับ ผมสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรื่องที่รออยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวของน้องก๊อฟนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของถนนนะฮะถนนมีผีนะครับแต่ว่าเรื่องของน้องก๊อฟเนี่ยเป็นเรื่องว่าซอยผีผ่านหัวฝั่งนะฮะเป็นประสบการณ์ที่น้องบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านบางเขนครับผ่านมา10ปีแล้วตอนนี้ตัวของน้องก๊อฟอยู่ในสายเรียบร้อยครับหัวฝั่งครับเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันที่บอกว่าซอยผีผ่านสวัสดีครับก๊อฟ สวัสดีครับผม นะฮะก๊อฟตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากจังหวัดลำพูนนะครับ จังหวัดลำพูนเลยเหรอโอ้โห แต่ก่อนผมอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเพิ่งย้ายมาฮะ อ่าฮะแล้วย้ายไปอยู่ที่ลำพูนไปทำอะไรครับ ประกอบอาชีพก็คือทำสวนทำไร่ครับอยู่กับแฟนครับ ทำสวนทำไร่คราวนี้ไอ้ทำสวนทำไร่ที่ว่าเนี่ยเป็นสวนอะไรเป็นไร่อะไร สวนลำไยครับผม อ๋อเหรอสวนลำไยเหร ใช่ครับ อ๋อโอเคแล้วมีทั้งหมดกี่ไร่กี่แปลง 30ไร่ครับประมาณ200ต้นครับ โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะขอให้ผลผลิตเขาเรียกว่าผลผลิตดีๆเลยนะ ครับผม ฮะแล้วมันจะเก็บเกี่ยวผลเรื่องของลำไยได้เมื่อไหร่อย่างไรอะครับ ประมาณเดือนกันยาสิงหาครับ ประมาณเดือนกันยาสิงหานะฮะอันนี้เรามีชื่อไร่ชื่อสวนเรามั้ยว่าเป็นสวนอะไรไร่อะไร ไม่มีครับ ไม่ได้ตั้งชื่ออะไรใช่ไหม ได ้ครับโอ้ถ้ามีโอกาสคงจะได้กินลำไยในสวนของน้องก๊อฟนะ ครับ ฮะแล้วก็ติดตามฟังในช่องผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับ YouTube สัญญาณโอเคไหมฮะ สัญญาณครับ สัญญาณชัดดีนะเรียกว่าฟังทั้งเสียงก็ได้แล้วก็เห็นหน้าผู้จัดด้วยนะนะครับ ใช่ครับ ได้ครับก๊อฟฮะถ้างั้นมาว่าถึงเรื่องนี้หน่อยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีตอนที่ก๊อฟอยู่กรุงเทพนะฮะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ก๊อฟเจอมาแถวบ้านแถวบางเขนกันละกันนะครับที่บอกว่าซอยผีผ่านเหตุการณ์นี้น้องเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย ในเหตุการณ์เนี่ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ด้วยครับเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันชื่อมาร์ค สองคนนะฮะ มี ก๊อฟกับมีมาร์คนะ ครับผม นะฮะแล้วสองคนนี้ไปเจออะไรครับ ตอนนั้นเนี่ยผมจะบอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยซอยผมเนี่ยเขาเรียกว่าข้างหลังเนี่ยเป็นวัดแล้วก็ติดกับมหาลัยสมัยก่อนถ้าเกิดว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะเสียศพเนี่ยผ่านทางซอยเนี่ยและผ่านหน้าบ้านผมด้วยตลอดเลย ครับ และวันนั้นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมาเที่ยวบ้านนะมาเที่ยวที่บ้านก็เราก็นั่งคุยกันปกติแหละประมาณตั้งแต่สามทุ่มเนี่ยคุยกันจนถึงเที่ยงคืนที่บ้านผมเนี่ยเป็นร้านสมสวนนะครับพี่ป๋องครับข้างหน้าเนี่ยเป็นกระจกเนี่ยเวลาถ้าคนข้างนอกเดินผ่านเนี่ยเขาจะมองเห็นเราเลยเราอยู่ข้างในเนี่ยทำอะไรในตอนกลางคืนแล้วก็คนข้างในก็จะมองเห็นคนข้างนอกเหมือนกันแต่เห็นแบบเป็นลางๆวันนั้นเนี่ยผมคุยกับเพื่อนได้ประมาณถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าพี่ ค ุยกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ผมด้วยความที่ผมคุยเนี่ยทั้งเสียงดังด้วยแล้วก็เปิดเพลงด้วยเพื่อนผมเนี่ยรู้สึกแปลกๆละว่ามันเหมือนมีคนจ้องมองคือเราหันกระดานรอบละหันหน้าตลอดไปมองหลายรอบเนี่ยมันก็ไม่มีใครเอ๊ะก็คุยกันต่อไปปกติแหละคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงดังกุ๊กเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบเหมือนคนเคาะกระจกอ่ะแรกๆเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงล ม แล้วก็ขุมคุยกันได้สักพักหนึ่งเพื่อนผมก็บอกว่าเอ๊ะมันแปลกนะว่าเพราะว่าเราคุยกันเนี่ยมันเหมือนมีคนจ้องตลอดแต่เราก็ไม่รู้มันไม่มีใครนะออกพอมองไปก็ไม่มีใครข้างหลังแล้วข้างหลังตรงกระจกเนี่ยคือเป็นศาลพระภูมิเป็นศาลไม้อะพี่เป็นศาลไม้เก่าเนี่ยแล้วก็เวลาเรามองไปเราจะเห็นศาลพระภูมินะพี่แล้วตอนนั้นเนี่ยประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งอะพี่ผมคุยกับเพื่อนได้แล้วก็ได้สักพักหนึ่งด้วยความที่ว่าเรากับเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้มันเหมือนมีคนมองแล้วเราก็เลยเผลอหันไปมองพอหันไปมองปุ๊บผมเนี่ยเห็นผู้ชายเนี่ยถือไม ้ ข้างซ้ายนะครับพี ่ ใส่ชุดสีขาวผมยาวอายุประมาณ50-55กับพี ่ ถือไม้มาฟาดตรงกระจกดังปุ๊บด้วยความที่ผมตกใจกับเครื่องเนี่ยผมกระโดดลงเลยกระโดดหมอบได้ประมาณ1 นาทีผมถามเพื่อนเฮ้ยเห็นอะไรไหมเพื่อนบอกใครวะใครวะเพื่อนบอกใครวะใครเอาไม้มาตีคนแถวนี้เหร อ ผมแล้วผมก็คิดในใจเห็นทำไมเขาตีกระจกหนูไม่แตกแล้วก็เลยหันไปมองตรงกระจกนะพี ่ ไม่มีรอยอะไรเลย ไม่มีเลย ไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีรอยอะไรเลย ค ือมันมีเสียงดังกึกเหมือนเคาะกระจกอ่ะผมก็เลยคือด้วยความกลัวแถวนั้นเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะบอกเลยว่าประมาณตั้งแต่สี่ทุ่มขึ้นไปเนี่ยไม่มีคนเดินแน่นอนมันเป็นชุมชนนะพี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านแล้วถนนผมเนี่ยความกว้างเนี่ยประมาณ3 เมตรผมก็เลยไปเรียกแม่มาเรียกแม่ให้แม่มาดูเพราะว่ารู้สึกความที่เรากลัวไงว่าเฮ้ยเป็นไรลูกหรือเปล่าเราคุยเสียงดังอย่างนี้แล้วเขามาเอาไม้มาฟาด แม่ออกไปแม่ก็บอกไม่มีนะไม่มีคนเดินแล้วกระจกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งแรกเลยที่ผมถามเพื่อนเนี่ยผมสงสัยว่าเพื่อนเนี่ยเห็นมันกระจกไหมหรือเป็นตาฝาดผมถามเพื่อนคำแรกว่าเห็นเหมือนกันไหมมันกับเขาบอกเห็นนะแล้วผมก็เลยถามว่าถือไม้ข้างไหนก็บอกว่าข้างซ้าย เ ฮ้ยตรงละแล้วผมก็เลยถามคำถามที่สองเขาใส่ชุดสีอะไรเพื่อนบอกว่าใส่ชุดสีขาวเหมือนพราม เฮ้ย ตรงกันอีกแล้วผมก็เลยถามคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าผมเขาเนี่ยเป็นยังไงผิวสีอะไรผมเขาผมยาวเหมือนกับพรามนะครับผมยาวแล้วก็ผิวเนี่ยสีแทนซึ่งตรงกับที่ผมเห็นเลยเพราะนั้นผมเลยผมตาไม่ฝาดละโดยตอนนั้นผมก็นึกว่าผีหรือเปล่าเพราะตรงทางเนี้ยก็คือว่าซึ่งจะทางสีพานสมัยก่อนนะฮะหมาก็จะขอหลังตีหนึ่งตีสองหมาก็จะขอตลอดแล้วก็คนตายก็เยอะมากในชุมชนนี้นะฮะผมก็เลยถามแม่ว่าเป็นใครแม่ก็บอกว่าเราคุยเสียงดัง ครับ เจ้าที่เขาโกรธหรือเปล่าแล้วผมก็เลยไปที่ศาลไปเหมือนกับว่าไปขอเข้ามาครับพี่พอแล้วเลยนะไปขอเข้ามาเลยจุดธูปขอเข้ามาเลยมองเข้าไปในศาลเนี่ยคือตุ๊กตาหุ่นตุ๊กตาศาลเนี่ยก็คือท่านลุงเขาเรียกท่านลุงเนี่ยก็เป็นชุดสีขาวรูปปั้นนะหน้าตาเหมือนกับที่ผมเห็นเลยตอนนั้นที่ผมทำยังไม่ถูกเลยพี ่ครับ คือแบบด้วยความที่เรากลัวแล้วไม่เคยเจออะไรแบบนี ้ แล้วก็ไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมาเจอจริงจริงนะ ครับ หลังจากวันนั้นนะพี ่ เพื่อนผมอ่ะเดินไม่ได้เลย เป็น หัวเขาคือจะหัวเขาเดินไม่ได้เลยโทรมาหาผมคือไม่ไปเรียนเลยพี ่ แล้วก็หลังจากวันนั้นอีกประมาณ4วันนะพี ่ครับ ผมเจอเรื่องที่ทำให้ผมไม่จดจำเหตุการณ์นี้ตลอดชีวิตเลยคือคนอินเดียเนี่ยที่อยู่ชุมชนนั้นน่ะเขาถูกคนไทยใหญ่เนี่ยแทงต่อหน้าต่อตาผมเลยตอนเช้าร อครับขาดในสามวันข้างบ้านที่เป็นบ้านเช่าเนี่ยคนพม่าแทงกันตาย เฮ้ย ครับคือเดือนนั้นน่ะผมคือเดือนนั้นน่ะมีคนตายทั้งหมดสองคนหล ัง จากผมเจอเหตุการณ์ตรงนั้นครับพี ่ครับก๊อฟคิดว่าทุกอย่างที่ก๊อฟพูดมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหม ครับอะไรยังไงนะครับพ ี่คิดว่าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหม ผมว่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าคนพม่าเนี่ยเขาเนี่ยเวลาเขาเดินผ่านศาลเนี่ยข้างหน้าบ้านผมเนี่ยศาลเนี่ย ครับ เขาชอบทูน้ำลายใส ่เหรอ เวลาเมาเนี่ยเขาก็เทเหล้าใส ่ ส่วนคนอินเดียเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องอยู่แล้ว ค นอินเดียเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องเนี้ยเขามาทีไรเขาก็มองเขาไม่ไหว้แม่อะไรเป็นผู้หญิงนะครับพี่ขอเขาหน้าหนึ่งด้วยที่เขาโดนแทง อ๋อแล้วปัจจุบันนี้ศาลที่ว่ายังอยู่ไหมครับ ปัจจุบันนี้คนรู้หมดแล้วพี่รู้หมดเลยครับ รื้อไปหมดแล้ว รู้หมดแล้ว อ๋อชุมชนที่ว่าที่เล่ามาเนี่ยเพราะว่ามันเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ10ปีถูกไหมครับคือตอนนี้ชุมชนนี้ตรงนั้นศาลนั้นคือโดนรื้อไปหมดแล้ว ใช่ครับเพิ่งจะได้ประมาณ6เดือนเนี่ยครับพี ่แล้วเขารื้อไปทำอะไรอะครับ น่าจะทำชุมชนสร้างขึ้นมาใหม่ครับ อ๋อเป็นชุมชนสร้างขึ้นมาใหม ่ใช่ครับ ไม่เพราะที่พี่ป๋องถามเพราะว่าเห็นบอกว่าแถวบางเขนเนี่ยมันคือแถวละแวกบ้านพี่เพราะว่าพี่เองอะก็อยู่ตรงสะพานใหม่ก็อยู่แถวบางเขนเนาะแล้วก็ตอนนี้พี่ขยับไปอยู่แถววัชรพลก็ยังอยู่ในเขตบางเขนอยู่ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นชุมชนไหนอยู่ย่านไหนอะไรยังไงเพราะมันดูใกล้บ้านมากใกล้บ้านพี่มากเลยไง ชุมชนเนี่ยนะครับที่ติดกับมหาลัยติดกับวัดข้างหลังนี่เป็นคลอง อ๋อติดมหาลัยด้วยแล้วก็ติดวัดด้วย ใช่ครับใช่ครับผมเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะเข็นสมัยก่อนเขาจะเข็นผ่านจากข้างหลังเขาจะไม่เข้าข้างหน้า ครับ แล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นสมัยก่อนก็จะเห็นศพผ่านทุกวัน ท่านก็แสดงว่าคืนนั้นที่ตัวน้องก๊อฟกับเพื่อนเจอคิดว่าเขาคนเนี้ยเป็นใคร ผมคิดว่าเป็นเจ้าที ่ ที่ผมคิดเลยครับเจ้าที่แล้วหลังจากวันนั้นที่ผมเจอเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เจออีกก็คือในบ้านเนี่ย เห็นเป็นเหมือนหางตาพี่เวลาเรามองไปเนี่ยเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงริมคลองอ่ะอยู่ในบ้านเราฝั่งคลองข้างในครับผมก็เจอบ่อยมากเจออย่างเงี้ยแล้วก็เจอทางถ้าผมไปนอนหลังบ้านเนี่ยผีก็จะอ่ำ เหรอ ครับมันเป็นคลองพี่นอนประมาณผมเป็นคนนอนหัวค่ำอ่ะ5 โมง 6 โมงอย่างเงี้ยพี ่ ผมโดนบ่อยจนผมชินแล้วอ่ะโดนจนชินเลย เดี๋ยวแสดงว่าน้องเป็นคนมีเซนส์เป็นคนมีซิกเซนส์เป็นคนมีสัมผัสพิเศษ ถามว่ามีเซนส์ไหมพี่ผมเป็นคนไม่เชื่อนะแต่หลังจากผมเจอเหตุการณ์ครั้งนั้น อ ่ะผมเปลี่ยนความคิดหมดเลยพี่ผมเชื่อหมดเลยส ิ่ งที่ผมเจออ ๋อนะครับปัจจุบันนี้มาอยู่ที่จังหวัดลำพูนมาทำไร่ลำไยนะฮะมาอยู่ที่นี่เจอไหม มาถึงมาผมมาอยู่ที่นี่นานผมอยู่ได้ประมาณ3 ปีแล้วครับ เจอไหม มาเจอไหมผมไม่เคยเจออะไรเลยนะครับตอนจากนั้นแต่ว่าช่วงที่ผมอายุ18เนี่ย ครับ แล้วก็กลายเป็นประเภทที่ผมเจอเหตุการณ์บ่อยตอนที่เป็นรปภ.ทำงานสมัยก่อนตึกที่สร้างใหม่แถววิภาวดีผมอะเป็นคนขับลิฟต์นะพี ่อ๋อแสดงว่าตอน ผีช่างด้วยนะผีช่างนะพี่ที่ตายที่ตายในชั้นอะเจอด้วยเจอ3 คน อ๋อเหรอได้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันนะฮะถึงประสบการณ์นี้แล้วกันแต่ว่าครั้งนี้เราคุยถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องซอยผีผ่านนี้ก่อนนะครับแถวย่านบางเขนนะแต่ว่าปัจจุบันนี้จากที่ก๊อฟบอกมาว่าตอนนี้น้องไปอยู่ลำพูนไปทำไร่ลำไยที่อยู่ปัจจุบันนี้น้องไม่เคยเจออะไร ไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอเลยพี่ ไม่เคยเจอนะ ที่แรกเนี่ยผมเชื่อบอกมาก แต่ว่าตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยเจอตอนอายุ18-19ที่ไปเป็นรปภ.ตอนนั้นเนี่ยเจอ ใช่ครับเจอครับ แสดงว่าเจอในช่วงที่อยู่กรุงเทพแต่ตอนที่ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่เจอ ไม่เคยเจอเลยครับแต่อยู่กรุงเทพนี้ผมเจอคือแบบว่าด้วยความที่เราเป็นคนกลัวความมืดอยู่แล ้ วแต่ไม่เคยเรื่องผีแต่ผมเจอจนผมเชื่อแล้วว่ามันใช่แล้วแน่ อ๋ออ้าวถ้างั้นครั้งหน้านะก๊อฟนะนำเอาประสบการณ์ตอนวัยรุ่นนะที่ไปเจอมาที่ตึกหนึ่งก็แล้วกันนะนำมาเล่าให้พี่แล้วก็ทีมงานเดี๋ยวช็อกฟังนะครับ ครับพี่ครับ โอเคขอบคุณมากครับก๊อฟ ครับผมครับ สวัสดีครับ ครับผม สวัสดีครับ ครับผม เอาละฮะเราจะมาติดตามเรื่องของน้องมี่กันตอนนี้พร้อมเรียบร้อยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับน้องมี่ ฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องมี่ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จากที่บ้านที่เกิดเหตุเลยค่ะ ที่บ้านเนี่ยนะที่บ้านที่ไหนนะ อยู่ตรงดอนเมืองค่ะ ดอนเมืองเนี่ยนะพี่นี่ก็เด็กแถวดอนเมืองแถวสะพานใหม่หลัก4เหมือนกันนะครับดอนเมืองนี่มันอยู่ในช่วงของแถวสนามบินป่ะ หนูอยู่หลังสนามบินเลยค่ะอ ยู่หลังสนามบินใช่ไหมนะแล้วตอนนี้หนูอยู่กับใคร หนูอยู่กับแม่แล้วก็หมาค่ะ แล้วตอนนี้คุณแม่หลับไปแล้ว ใช่ค่ะ ฮะแล้วน้องหมาล่ะ หมาก็หลับ แล้วน้องหมาก็หลับแล้วนะถ้างั้นน้องอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะนะครับปกติมีติดตามฟังเดอะช็อคทางช่องทางไหนครับ ปกติหนูจะฟังใน YouTube อ่ะค่ะ YouTube ใช่มั้ยที่พี่ป๋องถามเพราะว่าจะพยายามเช็คดูว่าไอ้ส่วนมากคนฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนเยอะที่สุดน่าจะเป็น YouTube ละนะ8คนจาก10คนที่ถามเนี่ยส่วนมากจะตอบว่าเป็น YouTube หมดเลยนะครับถ้างั้นเนี่ยมาว่าที่เรื่องนี้ครับตอนนี้เนี่ยน้องอยู่ที่บ้านหลังที่น้องกำลังจะเล่าเรื่องนี้หรือเปล่า ใช่ค่ะ ก็คือหลังนี้แหละที่บอกว่าเป็นบ้านแถวย่านดอนเมืองนะครับคราวนี้มันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเรื่องที่บอกว่าตามจนเจอเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างไรครับน้องมี่ เรื่องราวนะคะก็คือว่าเมื่อ6-7 ปีนั้นก็คือหนูอยู่ม.ปลายค่ะเพิ่งขึ้นม.ปลาย ครับ แล้วหนูก็เหมือนเริ่มฝันมีแบบคือมีผู้หญิงอะค่ะเอาเด็กมาฝากเป็นเด็กทารกผู้ชายวัยแบบประมาณขวบหนึ่งเนี่ยค่ะเอามาฝากที่หนูแบบพี่ฝากตุ้มหน่อยเดี๋ยวหนูมารับนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าเอาโอเคได้แล้วคือเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วหนูก็ไม่รู้จักหน้าตาแต่คือแบบเห็นเขาเอามาฝากหนูก็แบบโอเคแต่ในใจอ่ะหนูก็นึกว่าเอ้ยทำไมเด็กน่ารักจังอะไรเงี้ยแบบอยากเลี้ยงอยากดูแลอะไรเงี้ยในใจหนูคิดอย่างนั้นไงแต่ว่าหนูคิดว่าถ้าเขาไม่กลับมารับลูกเขาอ่ะเราจะทำยังไงเนี่ยจะเลี้ยงไว้ดีไหมอะไรเงี้ยแค่แบบเหมือนเด็กในใจอะค่ะ คร ับ แล้วแต่เขาก็กลับมานะคะรอบแรกรอบสองเขายังกลับมาอยู ่ แต่ว่าพอรอบสามอะเขาทิ้งเด็กไว้แล้วเขาไม่กลับมาเลยคือฝันรอบสาม ค ือแบบ ปีละรอบอะค่ะปีละครั้งที่ฝันอะ ครับ แล้วพอครั้งสุดท้ายที่เขาไม่มารับเด็กอะที่ฝันหนูก็แค่แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงเองก็ได้เด็กแค่คนเดียวเออน่ารักให้ไอ้ดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับตอนนั้นอะคือหนูคบกับแฟนอยู่คนนึง ครับ คือเหมือนแบบก่อนที่จะคบก็คุยกันอยู่แล้วพอเหมือนตกลงคบกัน อ ะตื่นเช้ามาอีกวันนึงอะแม่เขาก็เสียค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็เหมือนพอระหว่างที่คบกับแฟนคนเนี้ยเขาค่อนข้างจะแบบใช้กำลังอะ ครับ แล้วตอนที่เขาแบบโมโหแล้วใช้กำลังกับเราสายตาแววตาเขาเหมือนไม่ได้มองเราเป็นแบบคนรักอะเหมือนเขามองเราเป็นศัตรูอะเหมือนเอาเป็นเอาตายอะ ครับ แล้วพอเหมือนช่วงหลังๆอะพอคบกันมาได้ประมาณปีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนพอจะเลิกกัน ครับ หนูก็พอเขาจบม.หกเนี้ยใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบไม่ได้มาโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยหนูก็อยู่บ้านแล้วหนูอ่ะก็นอนฝันคือเลิกกันแล้วนะคะตอนเนี้ยหนูก็ฝันในห้องเนี้ยที่หนูอยู่เนี้ยคือคืนนั้นอ่ะหนูก็นอนในห้องปกติแล้วประมาณตีสี่เกือบตีห้าบ่าหนูมันเห่าแบบเห่าเอาเป็นเอาตายมากอ่ะหนูก็งงมากว่ามันเห่าอะไรขนาดนี้แล้วคือปกติหมาจะนอนในห้องกับหนูแต่คืนนั้นอ่ะมันอยู่หน้าประตูค่ะคือบ้านเป็นบ้านทาวน์เฮาส์แล้วมันจะเป็นเชิงบันไดที่แบบก่อนจะเข้าห้องอ่ะมันไม่ยอมเข้าห้องเลยอ่ะมันเห่าอยู่ตรงบันไดเห่าลงไปข้างล่างหนูก็แบบหนูหงุดหงิดอ่ะเพราะว่าหนูต้องตื่นไปเรียนอีกเช้าวันนึงหนูต้องตื่นไปเรียนหนูก็เลยแบบว่าครูได้เห่าอะไรเนี่ยทำไมไม่เข้ามานอนจนแบบหนูก็หงุดหงิดแล้วหนูก็แบบโอเคได้เข้ามาก็ไม่เข้ามาหนูก็มานอนแล้วหนูก็นอนตะแคงหันไปด้านแบบห้องหนูอะทาวน์เฮาส์อะมันจะเป็นแบบคือเดินบันไดขึ้นมาตรงข้างหน้าจะเป็นห้องใหญ่แล้วห้องหนูจะเป็นห้องซ้ายมือก็คือห้องเล็กคือห้องใหญ่เนี่ยจะนอนแล้วห้องเล็กหนูจะนอนกับหมาแล้วคืนนั้นอะประมาณใกล้ๆเช้าแล้วอะหนูก็นอนตะแคงหันไปทางขวาคือทางขวาความขวาเตียงหนูมันจะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วถัดจากตู้เสื้อผ้ามันจะเป็นหน้าต่างหนูก็เหมือนสลิมสลือเหมือนจะตื่นขึ้นมาเหมือนตาหนูมันลืมขึ้นมาแล้วเห็นภาพในห้องตัวเองตรงที่มันเป็นมุมมืดระหว่างหน้าต่างกับตู้เสื้อผ้าเนี่ยค่ะหนูก็แบบว่าเหมือนมันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะหนูก็เห็นภาพแบบว่าผู้หญิงสองคนอ่ะเป็นแฝดกันเหมือนเขาจับมือกำลังจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอ่ะแล้วหนูก็เห็นหนูก็คิดว่าหนูก็แค่ฝันเฉยๆเขาก็กระโดดลงมาทั้งสองคนเลยนะแฝดสองคนเนี้ยแล้วก็คือพอกระโดดลงมาศพสองศพเนี่ยศพนึงก็ลอยขึ้นอืดแต่อีกศพนึงคือแบบมีคนลุกเชื่อกันเต็มเลยเหมือนกันชาวบ้านมูลนิธิอะไรช่วยกันกระโดดลงไปอ่ะแต่อีกศพนึงคือลอยไม่มีใครช่วยแล้วก็ขึ้นอืดแล้วก็ลอยเป็นเงาขึ้นมาพี ่ แล้วเราอ่ะมันก็ ที่เห็นในเชนเหนือมันเป็นสะพานแล้วเดินลงน้ำใช่ไหมคะแล้วท่ามันก็กลายเป็นแบบว่าหนูเห็นเขาอ่ะเงาเป็นผู้หญิงอ่ะสีดำๆอ่ะในห้องหนูอ่ะแล้วคือด้วยความที่หนูอ่ะเป็นคนคอนโทรลความฝันไปเองได้พี ่ หนูก็เลยพยายามแบบกวักน้ำใส่เงาวันนั้นอะเพื่อที่ให้เงามันหายไปอะ ครับ แล้วทีนี้พอเหมือนมันไม่หายไปอะเงานั้นก็ตะโกนกลับมาที่หนูอะว ่ าหนูพูดแล้วหนูขนลุกมากเลยเพราะว่าหนูกำลังนั่งมองตรงนี้อยู ่ครับ แล้วเขาก็ตะโกนกลับมาด่าหนูว่ามึงกลัวอะไรกูมึงเพิ่งมากลัวอะไรกูตอนนี ้ หนูก็ตกใจมากเลยแบบว่าเฮ้ยหนูไปทำอะไรหรือเปล่าวะแบบหนูไปลบหลู่ใครหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่นี่คือในฝันถูกไหม คือมันแบบมันไม่เป็นฝันแหละพี่มันเป็นเหมือนหนูลืมตาแต่ว่าหนูเห็นภาพในห้องของหนูอะ เดี๋ยวนะมันอยู่ในสภาวะที่ว่าอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่นไหมหรือว่าเรากลับมามีสติสัมปชัญญะครบแล้ว คือมันมีสติแล้วนะพี่เพราะหนูเห็นภาพห้องของหนูแล้วอะ ครับ แล้วเงามันก็เป็นอยู่ในห้องของหนูอะแต่ยังมีภาพน้ำมันเหมือนภาพซ้อนทับกันอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็ตะโกนด่าหนูว่ามึงจำกูได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบตะโกนแบบว่ากูตามมึงจนเจ อ หนูก็แบบหนูก็จะแบบพอเขาพูดจบคำเนี้ยหนูก็สะดุ้งแล้วก็ลุกขึ้นเปิดประตูไปนอนห้องแม่เลยแบบหนูกลัวมากแบ บ คนหัวลุกกับแม่หนูยังตกใจแบบว่าเป็นอะไรหนูแบบแม่หนูฝันร้ายคือวันคือเช้านี้หนูไม่ไปเรียนนะตกใจมากหนูตกใจมากหนูไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยอ่ะ แม่ก็จะงงๆว่าอยู่ดีทำไมเราก็ถึงมาขอนอนด้วย ใช่ค่ะแบบหนูก็แบบเดี๋ยวหนูค่อยเล่าตอนเช้าหนูก็บอกแม่เดี๋ยวหนูค่อยเล่าพอเช้าตื่นมาเขาไม่ถามกันเลยนะหนูไม่ตื่นไปแบบหนูไม่ไปเรียนด้วยหนูก็บอกว่าหนูก็ไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ฟังแต่เขาก็กลัวหนูคิดมากเขาก็บอกว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอกก็แค่ฝันเฉยๆมาอะไรเงี้ยดูหนังมากไปหรือเปล่าแล้วหนูก็ลืมเรื่องนี้ไปประมาณเรื่องอ่ะมันเกิดวันอังคาร แล้วหนูก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยหนูไปโรงเรียนทีคือวันศุกร ์โอ้อังคารพุธพฤหัสศุกร์คือเราหยุดไปสองสามวันเลยนะ ใช่ค่ะคือแบบหนูติดตกกับเรื่องนี้มากหนูไม่กล้าออกจากบ้านเลยอ่ะหนูก็แบบเล่าให้แม่ฟังแล้ววันศุกร์หนูไปโรงเรียนแต่หนูก็แบบไม่กล้าเข้าเรียนเพราะหนูกลัวไปเจอแฟนเก่าแล้วเขาจะตามแบบตามลาวีอ่ะเพราะเขาจะชอบใช้กำลังอะไรเงี้ยหนูก็เลยอยู่ร้านเป็นร้านเบเกอรี่ของที่รู้จักกันซึ่งอยู่แถวละแวกโรงเรียนหนูก็ไม่ได้เข้าเรียนหนูก็นั่งอยู่ที่ร้านแบบก็นั่งไปนั่งมาสักพักเหมือนเพื่อนก็คุยกันนู่นนี่นั่นแล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่ะอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบหนูเพิ่งรู้ว่าเนี่ยห้องนอนเขาอ่ะปิดห้องน้ำนะเขาพูดถึงห้องนอนหนูก็เลยแบบว่ะหนูก็เลยแบบนึกถึงเรื่องที่หนูฝัน อ ะขึ้นมาได ้ครับ หนูก็เลยเล่าให้พี่เขาฟังว่าพี่วันนั้นหนูฝันแบบนี้นะแบบนี้นะเขาก็เงียบเลยขนลุกเลยแบบว่าถามหนูว่าหนูได้ไปทำแท้งมาหรือเปล่าหนูได้ไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปลบหลู่ใครมาไหมหนูก็นึกเพราะว่าหนูก็กลัวว่าหนูอาจจะหลุดพูดอะไรไปหรือเปล่าโดยที่หนูไม่รู้ตัว ครับ หนูก็นึกไม่ออกเขาก็ถามหนูว่าหนูได้เคยจะทำแท้งบ้างไหมว่าหนูไม่เคยทำเลยหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยเพราะตอนนั้นหนูก็เพิ่งจะม.6แล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะช่วยให้หนูอะไหว้เขาที่ร้านเขาอะเลี้ยงกุมารทองแล้วก็บูชาพระพิฆเนศเขาก็บอกว่าให้หนูไหว้ให้น้องกุมารทองคุ้มครองแต่ว่าเขาจะช่วยดูแลหนูในละแวกนี้เท่านั้นคือกลับบ้านไปอย่างเงี้ยหนูก็ต้องดูแลตัวเองหนูก็แบบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับหนูหนูก็ตกใจใช่ไหมที่แบบเหมือนเขาตกใจกับเรื่องที่หนูเล่าให้ฟังมากอะว่าแบบหนูไปทำอะไรมาหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหนูก ็ไม่ได้ไปทำอะไร หนูก็แบบหนูก็จิตตกตรงที่ว่าหนูก็หาสาเหตุของตัวเองไม่ได้เหมือนกัน ครับ พอคุยไปคุยมาเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าให้ลองไปคุยกับครูที่โรงเรียนดูเขานั่งสมาธิบ่อยแล้วเวลาที่เขาจับมือใครอย่างเงี้ยเขาจะเห็นภาพสิ่งที่เราทำ แค่จับมือก็จะเห็นภาพเหรอ หนูใช่ค่ะเหมือนเขาจับมือแล้วเขาจะตั้งจิตแล้วเขาก็จะเหมือนแบบเห็นภาพ ครับ หนูก็โอเคแล้วคือมันต้องเป็นวันจันทร์อ่ะพี ่ หนูจะได้ไปเจอเขา ครับ แล้วหนูต้องฝ่าวิกฤตเสาร์อาทิตย์ไปอ่ะ เดี๋ยวนะมีช่วยหวังเสียงดังนิดนึงนะอ่าฮะ พี่มันเสียงมันเหมือนมันช็อตๆอะค่ะ แต่ว่าพี่ได้เสียงมีนะแต่ว่าเมื่อกี้มีข้อความหนึ่งส่งมาบอกว่าเสียงคนเล่าใกล้ไมค์ไปหรือเปล่าฟังแล้วเสียงจะแตกๆนะฮะ มันช็อตละค่ะ ไม่แน่ใจพี่ปรับเรียกว่าปรับไมค์ของสายที่โทรก็มาเบาลงแล้วแต่ว่าแค่อยากจะให้น้องมีช่วยเสียงดังให้บอกนิดนึงก็แล้วกันอาจจะเป็นเพราะหูพี่ไม่ค่อยดีด้วย โอเคได้ค่ะแล้วก็วันนั้นอะพี่ที่ร้านอ่ะเขาก็แนะนำว่าให้หนูจุดธูปขอเข้ามากับสิ่งที่หนูไม่รู้ว่าหนูได้ทำอะไรลงไปประมาณ30กระดอกหนูจำไม่ได้แล้วว่ากี่ดอก32หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแล้วพอตอนเย็น อ ่ะที่หนูกำลังจะกลับบ้าน อ ่ะแม่หนูอ่ะเขาโทรมาบอกว่าวันนี้เขาไม่กลับบ้านคือหนูต้องอยู่คนเดียวอ่ะแล้วหนูก็แบบแม่ไม่กลับไม่ได้แม่ต้องกลับวันนี้หนูอยู่คนเดียวไม่ได ้ครับ ต่เขาก็แบบไม่เป็นอะไรหรอกอยู่บ้านเรามีเจ้าที่คุ้มครองแล้วหนูเลยได้ใจว่าถ้ามีเจ้าที่อ่ะแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงในวันที่หนูฝัน ครับ หนูก็คิดว่าต้องเป็นอะไรหรือเปล่าคือตอนนั้นหนูไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนูก็ได้แต่ทำอะไรก็ได้ที่ให้มันผ่อนจากหนักเป็นเบาหนูก็เลยตอนกลางคืนหนูก็เลยจุดธูปหน้าบ้านตรงกลางแจ้งแบบไหว้ขอขมากับสิ่งที่หนูแบบไม่รู้ว่าหนูได้ทำอะไรลงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ผ่านให้มันผ่านวันเสาร์วันอาทิตย์ไปวันจันทร์หนูก็เลยไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปเจอกับอาจารย์คุณครูคนนี้ที่เขาสามารถจะช่วยหนูได ้ พี่ใช่ไหมว่าวันนั้นอะที่หนูไปเรียนอะเพื่อนทุกคนตกใจสภาพหนูมากเหมือนคนโดนของ ทำไมอะ คือแบบเพื่อนบอกว่าคือขอบตาหนูแดงกำเนี่ยแดงดำกำแบ บ เหมือนคนโดนของอะเพื่อนบอกว่าไหวหรือเปล่าป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยหนูก็มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ ครับ แล้วพอตอนกลางวันหนูอะไปหาอาจารย ์ แล้วเขากำลังจะแบบคุยกับเด็กนักเรียนอยู่แต่หนูก็ไปรอเขาข้างหนูก็บอกเขาว่าอาจารย์ค่ะคือหนูมีเรื่องอยากให้ช่วยเขาหันมามองหน้าหนูเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะหนูก็เลยรอให้ถึงตอนเย็นพอถึงตอนเย็นหนูไปหาเขาก็ได้เล่าให้เขาฟังกับเรื่องที่หนูเจอมาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะช่วยแต่ว่าต้องตั้งสติดีๆนะหนูก็อยู่กับเพื่อนหนูอีกคนนึงที่แบบเขาอยู่กับเป็นเพื่อนหนูอ่ะเขาจับมือหนูเสร็จปุ๊บเขาก็ช็อกเลยแบบหน้าหลุดเลยอ่ะมองไปที่ข้างหลังหนูอ่ะเขาบอกว่าเขาก็นิ่งไปสักพักนึงแล้วเขาก็พูดกับหนูว่าหนูลืมเล่าไปค่ะที่หนูที่เขาให้หนูไปจุดธูปแล้วให้กุมารมาคอยดูแลหนูอ่ะวันเสาร์เขาไลน์มาบอกหนูว่าพี่ช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วนะเขามาหลับรังควานอยู่หน้าบ้านพี่อ่ะ เหรอคือใครอ่ะ แบบว่าคือเหมือนเขาแบบเข้ามาในบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ตะโกนออกมาเขาตะโกนจากหน้าบ้าน อ ่ะเข้ามาว่ามึงอย่าเสือกเรื่องของกู อ่า แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่แค่นี้หนูก็ไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราะหน ู แล้ววันที่พอครูเขาจับมือหนูเนี่ย ค ำแรกที่เขาพูดกับหนูเลยอ่ะเขาพูดกับหนูว่าเขาบอกอาจารย์ว่ามึงอย่าเสือกเรื่องของกูมึงช่วยอะไรมันไม่ได้หรอกหนูก็แบบหนูก็ช็อกหนูทำอะไรหนูได้ทำอะไรลงไปหนูไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาก็บอกลักษณะให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงแบบนี ้ ลักษณะประมาณวัยกลางคน30-40แล้วก็แบบหน้าดำค้ำแบบผมประมาณบ่า พอ แล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยแบบที่หนูเห็นในฝันนะ เดี๋ยวนะอันนี้คือการสื่อผ่านคุณครูท่านนี้ด้วยการจับที่มือถูกไหม ใช่ค่ะ แล้วเขาก็พูด แ ล้วเขาก็ตั้งสติตั้งสมาธิแล้วก็พูดแบบที่มีเล่าพี่ป๋องฟังนี่แหละ ใช่ค่ะเขาก็บอกว่ามีเด็กวัยแบบเด็กผู้ชายวัยแบบประมาณ10-11 เดือนแบบกำลังคานกำลังเดิน ซึ่งก็โตหมดกับที่ ของเรา โตหมดกับที่เราฝัน ใช่ค่ะตรงกับที่เราฝันเลย ครับ แล้วคือก่อนหน้านี้หนูจะปวดหลังมากแบบปวดตรงหลังตรงก้นปวดล้าลงมาที่ขาแบบบ่อยมากเขาบอกว่าเด็กคนนี้เกาะอยู่ที่เอวเราเขาเกาะอยู่ที่เอวเราตลอดช่วงเนี้ย ตอนนั้นเราตกใจไหม ตกใจมากค่ะคือแบบหนูช็อกเพราะมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วพอมาเจอแล้วมันหนักขนาดนี้เลยอ่ะถึงขั้นแบบหน้าเราแบบเหมือนคนโดนของอ ่ ะ ทุ กคนเห็นแล้วตกใจคิดว่าป่วยเป็นอะไร คือทางครูคนที่เขามีสัมผัสพิเศษเขาไม่ได้บอกถึงวิธีการแก้เหรอครับมี ่เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูอยากรู้ว่าหนูได้เคยทำอะไรไปให้หนูนั่งสมาธิแล้วยาเราจะเห็นแต่ห้ามนั่งคนเดียวหนูก็ไม่กล้าหนูก็กลัวแต่เขาบอกว่าวิธีทางเดียวที่จะทำให้เราผ่อนหนักเป็นเบาได้คือเราต้องแบบ บริสุทธิ์ใจในการที่จะสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้เขาว่าชาตินี้เราไม่ได้ว่าชาตินี้เราไม่ใช่คนคนนั้นแล้ว ครับ แบบเราแบบบริสุทธิ์ใจที่จะทำความดีแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาอ ่ ะแต่เขาไม่เอาอ่ะตอนนั้นอ่ะที่อาจารย์เขาเล่าให้เขาบอกหนูฟังอ ่ะแล้วทำไมเราทำยังไงอ่ะ คือเขาบอกว่าเราต้องไปทำบุญบ่อย ๆ ทำถวายสังฆทานโอ้ช่วงนั้น อ ่ะห้างหนูไม่ไปเลยหนูไปแต่วัดอย่างเดียว ครับเออพยายามทำบุญเยอะๆ เพื่อที่หนูจะหนูบริสุทธิ์ใจนะที่อยากจะทำบุญให้เขาว่าหนูไม่ได้ตั้งใจหนูก็เลยถามอาจารย์ว่าแล้วสิ่งที่หนูได้ทำกับเขาไปคืออะไรคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจากภาพที่เขาเห็นน่ะคือในชาติที่แล้วอ่ะเราเป็นคนที่มีฐานะมั่งมีส ่ วนเขาไม่มีแล้วเราไปรับเลี้ยงลูกเขามาแล้วเราเลี้ยงลูกเขาไม่ดี เ ขาบอกหนูแค่นี ้ครับ หนูได้ไปทำร้ายอะไรเด็กหรือเปล่าเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเขาไม่เห็นแค่นี้เขาแค่เห็นแค่ว่าเราไปทำกับเขาไม่ดีอ่ะ ไปเอาลูกเขามาเลี้ยงแล้วดูแลแล้วดูแลไม่ดี ใช่ค่ะเขาบอกว่าเราไปเอาลูกเขามาเลี้ยงแล้วเราดูแลลูกเขาไม่ดีแล้วแฟนหนูเนี่ยที่คบอยู่ตอนนั้นน่ะก็คือโดนหนักมากมาก ครับ เขาบอกว่าเขานอนอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็ฝันเห็นคนที่บ้านที่เสียไปแล้วอ่ะนั่งแบบตั้งวงกินเหล้าอะไรกันอยู่ใต้ต้นโพต้นหนึ่งแบบต้นใหญ่มาก ครับ แล้วที่ตรงนั้นอ่ะเป็นที่แห้งแล้งมากๆเลยเป็นที่แห้งแล้งดินแดงเขาก็บอกว่าเขาอ่ะฝันว่าเขาเดินคุยกับหนูแล้วก็แบบคุยไปทะเลาะไปคุยไปทะเลาะไปแล้วเขาก็ไปเจอกลุ่มคนแถวบ้านที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยที่ได้เสียไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยไปแวะทักทายในขณะที่เขาทักทายหนูก็เดินหายไปพอเขาหันกลับมาอีกทีนึงอ่ะเขาเห็นหนูยืนอยู่แบบเป็นเวิร์กอ่ะเป ็ นเวิร์กเหมือนหลุมอุกกาบาตอ่ะเขาบอกอย่างนั้นอ่ะ อันนี้คือฝันถูกไหม ยืนอยู่ปลายหลุมใช่เขาฝัน ครับ แล้วเขาก็เรียกหนูตะโกนเรียกหนูแต่หนูไม่หันมาหาเขาอ่ะหน ู ใช่เขาบอกว่าในฝันน่ะวิธีการที่หนูแบบหันกลับมาหาเขาคือหนูก้มลงใต้วางขาแล้วก็แบบแลบลิ้นปิ้นตาใส่เขาอ่ะแล้วเขาก็แล้วเขาบอกว่าหน้าคนนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหนูอีกแล้วอ ่ ะแล้วก็ตะโกนขึ้นมาพูดว่ามึงอย่าเสือก ครับ หนูลืมเล่าอีกเรื่องนึง เดี๋ยวนะมี ่ไอตอนที่ระหว่างที่หนูฝันที่เนี่ยอาจารย์ อ ่ะเขาบอกว่าการที่หนูฝันแบบนี้มันเหมือนกับว่าเขากำลังมาทำให้แน่ใจว่าหนูคือคนที่เขากำลังตามหาอย ู่แสดงความถี ่ เขาพยายามจะทำให้มันถี่เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเขาอะตามมาเจอตัวเราแล้วพยายามจะหาบางอย่างให้เราเนี่ยพิสูจน์ว่าเขามีอยู่จริงแล้วก็ตามมาเจอเราจริงๆจะมาในลักษณะของความฝันหรือกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าจะอยู่ในภาวะก็ตามแต่แล้วก็ไม่ได้มาแค่กับเราคนเดียวก็ยังไปเข้าอยู่ในความฝันของแฟนเราด้วย ใช่แล้วคือก่อนหน้านี้ที่เขายังตามหนูไม่ได้อ่ะคือแฟนเก่าหนูอ่ะเขาเรียนโขนเขามีครูก็เลยเหมือนแบบแล้วหนูอยู่กับแฟนเน ี่ ยเขาก็เลยเหมือนตามไม่ได้แล้วพอมาแฟนคนเนี้ยที่แม่เขาเพิ่งเสียไปอ่ะเหมือนกับอาจารย์อ่ะเขาบอกว่าที่เขายังทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าแม่ของแฟนเขาได้ตามดูแลแฟนอยู ่ มันเหมือนกับว่าเขาก็ตามดูแลเราไปด้วย เ ขาก็เลยแบบมายุ่งอะไรกับเราไม่ได ้ จนเราเลิกกับแฟนเขาก็เลยแบบมาเข้าหาถึงตัวเราได ้ครับเข้ามาแบบประชิด แล้วเป็นช่วงที่เราจิตตกด้วยเพราะว่าแฟนเก่าเขาใช้กำลังกับเราอะไรอย่างเงี้ย อ่ะแล้วนี่มันคือมันแก้ไขยังไงในเมื่อคนที่เขามีสัมผัสพิเศษเขาสื่อได้ขนาดเนี้ยเขาก็น่าจะสื่อกับวิญญาณได้หรือว่าน่าจะมีวิธีการที่ผ่อนหนักเป็นเบาได้โอเคพี่เริ่มรับรู้ว่าต้องพยายามหมั่นทำบุญเยอะๆแล้วต้องทำบุญแค่ไหนจนกว่าเขาจะค่อยผละจากเราไป คือตอนที่หนูคุยกับอาจารย์อ่ะเขาบอกว่ากรรมใครกรรมมัน อ่ ะเขาช่วยอะไรไม่ได้นอกจากเราทำให้มันเบาลงก็เราก็ต้องแบบทำบุญไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา ทุกครั้งที่เรานึกขึ้นได ้ ให้เราแผ่เมตตาตลอดแล้วตอนนั้นคือแบบหนูไปวัดตลอดแล้วหนูก็สวดมนต์แบบชินบัญชรเนี่ยพี ่ เวลาที่หนูนั่งสวดชินนบัญชรหนูจะปวดหลังมากปวดจนแบบน้ำตาไหลเลยอ ่ ะเหมือนเขาไม่เอาเขาไม่รับอาจารย์บอกว่าต่อให้แบบเหมือนเขาพูดกับอาจารย์ว่าต่อให้มึงทำให้กูแค่ไหนกูก็ไม่รับกูไม่เอากูจะเอาชีวิตมึงเขาพูดอย่างเนี้ย แล้วจุดฟินิชมันอยู่ตรงไหนมีคำว่าจุดฟินิชคือแล้วน้องจะต้องประสบปัญหาแบบนี้ไปตลอดทั้งชีวิตหรอเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี่ปี ตอนนั้นอ่ะใช่ค่ะ มันเกิดขึ้นเมื่อ66 หนูก็คิดว่าหนูจะให้คนให้ใครช่วยดีคือมันแรงมากก ับ สิ่งที่หนูเจอมันถึงชีวิตเลยหร อ แต่หนูก็นึกแต่ในใจหนูก็นึกอีกใจนึงว่านั่นมันคือเรื่องที่ชาติที่แล้วมันเหมือนเรากำลังจะบอกเขาเพราะเขาอยู่กับเราตลอดเวล า หนูก็นึกเหมือนแบบนึกในใจว่านั่นมันคือเรื่องที่เราทำในชาติที่แล้วที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ในชาติเนี้ยเราเต็มใจที่จะทำบุญทำให้เขาได้มีแบบร่มเย็นเป็นสุขอะ ครับ โดยที่เราแบบหนูก็คิดมาว่าเอองั้นเป็นไงก็เป็นกันถ้าเขาอยากได้ชีวิตหนูแล้วทำให้เขาหาย ครับ โกรธหายแค้นหนูก็ทำไปแต่คือหนูก็บนแบบอยากจะทำแผ่เมตตาหรือทำบุญอย่างเงี้ยไปให้เขาอ่ะ คือ ตอนนั้นหนูคิดอะไรไม่ได้จริงๆหนูจะหาใครมาช่วยก็ไม่ได้อ่ะ ไม่แล้วตอนนี้ล่ะมีเอาตอนนี้ก่อนเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อกี่ปี ประมาณ7ปี ถูกมั้ย 6-7 ปีถูกไหมฮะสิ่งที่มี่กำลังเล่ามาคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตและมี่ก็พยายามลดทอนด้วยการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณตนเนี้ยที่ตามเรามาจากชาติปางไหนไม่รู้แล้วมันผ่านกาลเวลามามี่ต้องทำไปถึงเมื่อไหร่จนแบบว่าหรือว่าทุกวันนี้มี่จะบอกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงหรือว่าทุกวันนี้เขายังอยู่กับมี่หรือว่าเขาไม่อยู่แล้ว คือหนูไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าทุกวันเนี้ยหนูอ่ะเคยแบบว่าไปวัดใช่ไหมคะงานบวชแล้วที่อยู่มีป้าคนหนึ่งอ่ะเขาเดินมาบอกหนูว่าไอ้ที่อยู่กับเราอ่ะเขาไปแล้วนะเขามาพูดกับหนูแบบเนี้ยซึ่งหนูก็เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยหนูแต่หนูไม่ได้คิดอะไรหนูแค่คิดว่าถ้าเขาอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเนี้ยเราก็จะทำบุญแผ่เมตตาให้เขาไปอย่างนี้แหละเพราะถือว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราถือว่าทุกคนที่แบบมาเจอในชีวิตเราก็คือเจ้ากรรมนายเวรเรายังไงเราก็ต้องทำบุญแผ่เมตตาอยู่แล้ว ครับ มันเหมือนกับมันก็ได้กับเราไปด้วย ฮะแล้วยังไงแล้วเราก็พอคนที่มาทัก หลังจากตอนที่แฟนคือหนูก็ยังแบบไม่ได้เลิกกับแฟนใช่ไหมคะแล้วพอกลับไปคบกับแฟนเนี่ยมันเหมือนพอหนูกลับไปคบกับแฟนแล้วเขาเข้ามาหาหนูไม่ได้เขาก็เลยไปหลอกแฟนแล้วมันพีคอยู่วันหนึ่งคือแฟนนอนอยู่ในบ้านเขานอนอยู่ชั้นล่างแล้วแฟน อ ่ะเขามาเล่าให้หนูฟังว่ามีคนมาเคาะประตูบ้านเขาแบบตุ้งตุ้งๆๆๆๆแบบดังมากแล้วเขาก็เลยตกใจเขาไม่กล้าไปดูเขาก็ไม่ดูหรอกค่ะจนเช้าอ่ะคนข้างบ้านก็ได้ยินเสียงขอประตูแล้วเขาก็เลยเหมือนเปิดมูลี่ออกมาดูว่าแบบใครมาขออะไรเสียงดังอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าคนข้างบ้านอ่ะเขาคิดว่าเป็นหนูไปขอประตูบ้านแฟน ครับ เพราะว่าแบบเป็นผู้หญิงผมยาวอะไรเงี้ยผมยาวผอมแต่มันในความมืดเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วแฟนก็เลยแบบเอ้ยแบบมันแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องทำยังไงแล้วมันทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นอ่ะหนูว่าหนูเครียดมากเลยนะหนูแบบหนูว่าติดต่อมาในรายการที ่ มันนานอ่ะช่วงนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้มีการติดต่อกลับหนูก็ได้แค่แบบว่าทำบุญแผ่เมตต า จนหลังจากที่มีป้ามาบอกหนูว่าคนที่เขาอยู่กับเราเขาไม่อยู่แล้วนะหนูก็มาฝันอีกมาฝันว่าหนูนั่งอยู่บนศาลาศาลาวัดศาลาหนึ่งเหมือนเพิ่งทำบุญเสร็จตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยเสร็จใช่ไหมคะแล้วเพื่อนหนูอ่ะที่รู้จักกัน อ ่ะแต่ไม่ได้สนิทกันนะที่อยู่ก็เกิดเป็นอาการเป็นบ้าขึ้นมาแบบขึ้นมาลำเฉยเลยอ ่ ะหนูก็เลยแบบตกใจแล้วเขาก็วิ่งไปที่ทานน้ำทานหนึ่งที่เป็นทานแบบทานน้ำใสเลยแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นแต่หนูรู้สึกว่าไอ้ฝันเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆก็เ ก็เลยไปเปิดทำนายฝันดู ครับ ทำนายฝันอ่ะก็เลยทำนายออกมาประมาณว่าสิ่งที่แบบเจ้ากรรมนายเวรเราที่ได้ตามเราอยู่อ่ะเขาจะไปแล้วอะไรอย่างเง ี้ ย โอเคเออก็ถือว่าเป็นความฝันที่ดี ใช่ค ่ ะ ครับ แต่ก็ยังแบบทำบุญแผ่เมตตาอยู่เพราะหนูก็ไม่รู้จะไปถามใครที ่ ไหนว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับหนูก็ไม่หนูก็ไม่ได้ไปนั่งแบบนั่งยานอะไรแบบที่อาจารย์เขาแนะนำมาเพราะหนูก็กลัวเพราะเขาก็บอกว่าเราอย่านั่งคนเดียวเราอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอย่างเงี้ยหนูก็กลัว โอเคมี่จากที่พี่ป๋องฟังมานะพี่ว่ามี่มาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าจากที่ป๋องทำรายการผีๆมาเนี่ยเวลาที่เราเจอลักษณะของการที่โดนตามมาจากคนจากชาติปางไหนจากภพไหนก็ตามแต่ที่เราเรียกกันว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของจังหวะนะฮะทามิ่งทุกอย่างมันต้องลงตัวและจะทำให้สองสิ่งนี้มาเจอกันก็คือระหว่างเรากับเขาคราวนี้มาเจอกันแล้วเนี่ยผมว่าวิธีการที่มี่ทำมาถูกแล้วก็คือทำบุญทำไปเรื่อยๆทำไปโดยที่ไม่มีวันสิ้นสุดนึกออกปะทำไปจนกว่าเขาจะพอใจแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะไปเองอันนี้ถูกต้องแล้วนะจากที่พี่ป๋องเคยได้ยินมานะครับนะฮะทำไปเรื่อยจนวันหนึ่งเนี่ยอย่างที่คุณป้ามาทักว่าเขาอาจจะไปแล้วก็ได้เขาอาจจะลดความโกรธลงมาจาก100เหลือ80เหลือ50จนหมดความโกรธก็เป็นไปได้หรือว่าเขาอาจจะได้บุญไปจนแบบว่าเขาได้บุญจนเต็มแก้วแล้วถ้าเปรียบเป็นแก้วน้ำนะน้ำเต็มแก้วแล้วเขาได้บุญเต็มแล้วเขาไม่เอาละเขาไปเอาก็เป็นไปได้แสดงว่าน้องมี่ก็มาถูกทางแล้วนะ มันเหมือนทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็ต้องคิดในใจด้วยว่าเราแบบอยากทำบุญให้เขาจริงๆนะเราบริสุทธิ์ใจที่อยากจะทำก็เลยอยากจะไล่เขาออกไปจากชีวิตเน ี่ยครับถูก แบบเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแต่ว่าในตอนนี้เราก็อยากทำอะไรกับสิ่งที่เราได้ทำไม่ดีไปกับเขาในขณะที่เราคิด นะครับเรื่องอดีตบางเรื่อง เราโทรมาหารายการพี่ป๋องบ่อย คร ั้งนึงอะพี่ป๋องช่วงนั้นอะที่หนูยังไม่ได้ฝันว่าเขาได้ไปแล้วอะจะโทรมาหารายการพี่ป๋องแล้วมีพี่หนูก็ติดต่อฝากเรื่องไปแล้วนะชื่อเรื่องเดิมเลย คร ับ แบบฝากเรื่องแล้วอะเนี่ยแล้วตอนที่พี่เขาโทรมาบอกหนูว่าน้องเตรียมรอเข้าสายนะ ครับ ตอนที่โทรมาถามแบบเรื่องแบบเรื่องท่านอะไรเงี้ยก็คุยกันรู้เรื่องนะ ครับ แล้วพอตอนที่หนูอะกำลังจะเข้าสายรายการอ่ะสัญญาณไม่มี อ๋อแต่นี่สัญญาณโอเคตอนนี้ถือว่าโอเคนะสัญญาณจากพี่ป๋องฟังในหูฟังถือว่าพี่ป๋องฟังเข้าใจแล้วรู้เรื่องหมดเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบนะนั่นหมายความว่าณตอนนี้มีเอานะตอนนี้นะณตอนนี้จะตี 3นะตี 2:49 ณตอนนี้นะวิญญาณที่ตามมี่มามี่คิดว่าเขาไปจริงๆอย่างที่คุณป้าบอกไหมหรือว่าเรายังคงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะเขายังอยู่กับเราไหมเอานะตอนนี้เพราะมันผ่านมา 6-7 ปีแล้วถูกไหมคิดว่าเขายังอยู่กับเราไหมยังตามเราอยู่หรือเปล่า หนูคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะหนูไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะตอนนั้นที่เขายังตามหนูรู้สึกตลอดเลยว่าเขาอยู่กับหนู แสดงว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือแสดงว่าหนูทำบุญจนปรากฏว่าหนูฝันแล้วก็เป็นฝันที่ดีแล้วพอพี่บ๋องถามว่าหน้าตาทีนี้เนี่ยแสดงว่าหนูไม่รู้สึกแล้วว่าเขาตามก็ถือว่าทุกอย่างก็น่าจะจบแบบบริบูรณ์จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ค่ะ ฮะก็ถือว่าไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้พยายามติดต่อกันกับพี่นะครับอาจจะไม่ได้คุยกันแต่สุดท้ายวันนี้ก็ได้คุยกันนะ หนูว่าเขาอยากไม่อยากให้แบบหนูไปเล่าที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าหนูว่าติดต่อไปหลายรายการว่า ค ือตอนที่ฝากเรื่องอ่ะมันก็โอเคสายสัญญาณปกติพอระหว่างที่หนูกำลังจะโทรเล่าสัญญาณหายตลอดเลย อ๋อแต่โอเคนะถือว่าเราได้คุยกันแล้วล่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของทุกอย่างมันต้องประจวบเหมาะกันอาจจะเป็นดวงระหว่างพี่กับดวงของมี่ที่เราได้มาคุยกันได้มานำเสนอเรื่องแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่มันตรงกับใครหลายๆคนก็ได้เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังถูกตามอยู่แล้วจะหาวิธีการหาทางออกอย่างไรพี่ว่าเรื่องนี้อย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์ได้ว่าสุดท้ายถ้าเราเจอเจ้ากรรมนายเวรเขาตามมาจนเจอเราก็ทำบุญให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจุดฟินิชจนวันหนึ่งเขาเองเนี่ยเขาอาจจะพึงพอใจแล้วเขาไปจากเราเองนะ ใจเราต้องนี่ด้วยนะ ก็ใจเราก็ต้องนิ่งใช่ใจเราก็ต้องคิดดีต้องบริสุทธิ์แหละครับอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วทำบุญก็ต้องจิตใจที่ต้องคิดดีทำดีอันนี้คือเรื่องที่ถูกต้องนะครับอ้าวได้ไงขอบคุณมากนะมี่ ค่ะพี่บอ ครับผมขอบพระคุณครับ ค่อยโทรมาเล่าใหม ่ได้ครับผมเอาวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีครับเรื่องของพี่ชำนาญพร้อมเรียบร้อยเรามาติดตามเรื่องนี้กันที่บอกว่าคืนมาราโดน่าประสบการณ์ตรงย้อนไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อ34ปีที่ผ่านมาครับสวัสดีครับคุณชำนาญ ครับสวัสดีครับผม ฮะคุณชำนาญตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากสำโรงฮะ สำโรง ตลาดสำโรง อยู่กับใครครับ ฮะสัญญาณไม่ค่อยดีนะคุณ สัญญาณดีเพราะว่าผมแต่ผมได้ยินเสียงคุณชำนาญชัดนะ นะฮะแต่ผมได้ยินเสียงคุณป๋องมันก้องก้องอ่ะผมพูดไปมันเหมือนก้องก้อง เหรอฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อใหม่ได้ไหมฮะ ครับ เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายไปที่พี่ชำนาญใหม่นะสักครู่นะครับ ครับผม เดี๋ยวลองดูนะน้องขวัญนะเพราะว่าพี่ป๋องพยายามดูจากเกณฑ์ของไฟตรงข้างหน้าแล้วนะพยายามจะไม่ให้มันดันไปถึงไฟสีแดงนะครับมันน่าจะประมาณสีเขียวสีเหลืองใช่ไหมนะครับแต่สัญญาณก้องๆอ่ะลองดูฮะสายของพี่ชำนาญอีกครั้งหนึ่งว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างพี่ชำนาญครับ ครับสวัสดีครับผม ดีขึ้นไหมฮะสัญญาณดีขึ้นไหม ฮัลโหล สัญญาณดีขึ้นไหมครับ ไม่ดีเลยอ่ะมันผมพูดไปเสียงมันก้องเข้าหูผมเลย อ๋อเหรอฮะทำไมฮะพี่ขวัญเข้ามาเลยฮะส่งสัญญาณให้ผมไม่เข้าใจ ฮัลโหลฟัง ยังไงฮะ พูดไปปุ๊บเสียงมันต้องเข้าหูผมเลยฮะ เปิดไมค์ฮะทำไมฮะ แล้วมันมีเสียงมันดีดีดีอยู่ในหูอะ พี่ชำนาญเบาวอลุ่มโทรศัพท์ลงได้ไหมครับ อะไรนะฮะ เบาวอลุ่มโทรศัพท์ลงได้ไหมครับเสียงที่พี่เปิดไว้ครับ ฮะ เบาลงหน่อยก็ได้ครับพี ่เบาลงหน่อยใช่ไหม ครับ ผมไม่ได้เปิดอะไรเลย ความหมายพี่ขวัญคือหมายถึงโทรศัพท์ โทรศัพท์ทางพี่ชำนาญนะครับน่าจะเปิดเสียงดังมากไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี ่อ๋อดีขึ้นละดีขึ้นละ นะครับ อ๋อโอเค ครับ แสดงว่ามือถือใช่ไหมพี่ขวัญเพื่อนบอกมือถือเหมือนที่พี่ป๋องมีมือถือเงี้ย ใช่ครับ พี่ป๋องมีมือถืออันนี้สมมติมือถือนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนก็แล้วกันมือถือเนี้ยที่เราเปิดวอลุ่มอ๋อเราก็ลดวอลุ่มในทีโทรศัพท์มือถือลงอ๋อโอเคสัญญาดีขึ้นไหมครับพี่ ครับดีข ึ้ นฮะ แสดงก็เป๊ะเลยพี่ขวัญแสดงว่าให้ลดโทรศัพท์ให้ลดวอลุ่มจากทางมือถือ ใช่ครับ โอเคไม่ได้ว่าเปิดองค์เปิดแอปอะไร ไม่ต้อง แต่เราอาจจะเปิดมือถือเสียงเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาใช้มือถือพี่ก็เปิดเสียงเต็มแม็กเหมือนกัน ผมก็เหมือนกัน ใช่ แต่ว่าใช้ผ่านมิกผ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันจะแบบกล้องมาก มันจะเยอะไปเยอะกล้องไปก็ลดลงมาสัญญาณดีขึ้นใช่ไหมครับ คร ับ ด ี แล้ว ได้ครับพี่ชำนาญท่านก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยย้อนไปเมื่อ34ปีที่แล้วเรื่องคืนมาราโดน่าไปเกี่ยวอะไรกับอดีตนักฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ครับ คืออย่างนี้ผมขอเท้าความนิดนึงนะผมเกิดจังหวัดอุตรดิตถ์เน ี่ ยคนที่เกิดพ.ศ.10ถึง16เนี่ยเขาจะรู้จักผมดีเลย ครับ ที่ในอำเภอตรอนนะเรื่องนี้เขาล่ำลือกันมากว ่ าเนี่ยผมเป็นอะไรทำไมถึงทำตัวอย่างนั้นคือมันมีคืนหนึ่งตอนนั้นผมอายุประมาณ14-15ฮะ ครับ และพี่สาวผมคลอดลูกคือบ้านต่างจังหวัดอ่ะบ้านจะติดอยู่กับแม่น้ำน่าน ครับ แล้วก็บ้านพี่สาวห่างจากบ้านที่ผมอยู่เนี่ยประมาณ100เมตรแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นตะเคียนต้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทางเดินปกติแล้วบ้านเป็นบ้านตรงยกสูง ครับ บ้านหลังนี้ยังอยู่ทุกบ้านสองหลังนี้ยังอยู่เลยวันนั้นทีวีสมัยก่อนเนี่ยม ัน มีทีวีซิงเกอร์เป็นทีวีขาวดำ ครับ ใช่ไหม20นิ้วทีวีมันมีอยู่ที่บ้านป้าผมอีกหลังหนึ่งผมต้องไปดูบอลเขาเป็นคนชอบดูบอล ครับ แล้วก็ชอบดีโก้มาลาโดน่ามากวันนั้นที่เป็นหัดพระเจ้าเนี่ยผมก็ดูปกติ แล้วก็ผมก็ดู ผมก็ไปจะไปนอนเพราะบ้านหลังนั้นไม่มีใครนอนเลย ครับ ในความรู้สึกก็กลัวพอเขาลือกันว่าผีกะกำลังดุแล้วในหมู่บ้านเนี่ยมีคนผีกะเข้าแต่ที่อื่นเขาเรียกผีอะไรไม่รู้นะแต่ในอำเภอตอนเนี่ยเขาจะเรียกผีกะผ ี กะไปกินของสดของอะไรเงี้ยเวลาใครคลอดลูกเนี่ยพื้นมันยกสูงแล้วเขาจะเอาใบสับปะรดน่ะไปห้อยตามแหวงไว้ทั่วบ้านเลยแล้ววันนั้นผมก็เดินไปผมไม่ใช่คนกลัวผีนะเป็นคนที่ส่องตาส่องกบอยู่เป็นประจำกลางคืนน่ะแล้วผมเดินขึ้นไปในกำลังล้างเท้าอ่ะเด ิน ขึ้นไปเงี้ยเราเหมือนฝันน่ะเหมือนเข้าประวังน่ะเหมือนฝันแล้วไปวิ่งขึ้นไปบนห้องที่เอาคลอดลูกแล้วพี่สาวอยู่ไฟอยู ่ แล้วจะมีกาน้ำร้อนวางอยู่ตรงเตาถ่านเพื่อต้มน้ำร้อนตลอดเวลาใช่ไหม ครับ แล้วหูกาก็จะไม่มีอะไรปกปิดอ่ะมันเป็นโลบิเมียมล้วนๆน่ะถ้าคุณจับด้วยมือเปล่าเนี่ยมันจะมือมันจะต้องพองแน่นอน ครับ อันนี้ผมวิ่งรอบนั่นน่ะวิ่งแบบเหมือนคนบ้าวิ่งรอบแล้วก็จับกานั้นน่ะลาดไฟให้มันดับแล้วเขาก็ร้องกันทั้งหมู่บ้านน่ะเพราะคนในหมู่บ้านน่ะเขาจะมาดูหลานคนเนี้ยเขาจะมาดูกันว่าเออพวกคนแก่เขาจะมานอนเฝ้าด้วยไงก็คนทั้งหมู่บ้านที่ว่าอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นน่ะคนแก่ๆเขาก็จะมานอนเฝ้ากันแล้วเขาก็สงสัยแล้วก็มีป้าผมอ่ะเป็นหมอผีเป็นไม่ใช่หมอผีเป็นหมอที่เป่าให้เขาหายหมออะไรเงี้ยเป ่ าด้วยเหล้างูสวัสดอะไรประมาณเนี้ยก็ผ้าขม้ามาตีผมแล้วผมก็หลับไปตั้งแต่นั้นน่ะมันเป็นข้อสงสัยมาจนทุกวันนี้ทำไมเป็นอะไรแล้วทุกวันนี้ผมกลับไปบ้านนะไปกลับไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะที่บ้านใหม่อำเภอตรอนน่ะเขาจะถามนั่งกินเหล้ากันหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะถามบอกว่าไอ้วันนั้นเป็นไรวะอะไรเงี้ยมันให้คำตอบเขาไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราเหมือนฝันน่ะมันเห็นทุกอย่างเหมือนฝันเลย อ๋อครับ แล้วคุณป๋องคิดว่ามันเป็นไร ไม่รู้ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน แล้วมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงที่คนเขาเล่ากันจนทุกวันเนี ่ยแล้วตัวส่วนตัวของพี่ชำนาญคิดว่าเป็นอะไรล่ะครับ ในความคิดเนี่ยบางคนเขาบอกว่าผมผีเข้านะแต่ผมก็พยายามพิสูจน์ตัวผมเองนะว่าผมมีเซนส์หรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าเวลาตอนที่ผมบวชอะบวชพระนะผมก็ไปนอนที่ข้างกองฟอนแล้วมีต้นตะเคียนปู่มันก็ไม่เจออะไรนะในพรรษาหนึ่งบทพรรษาหนึ่งก็ไม่เจออะไรแต่วันนั้นมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นอะไรที่ว่าคนก็ถามทุกวันนี้ใครคนก็ยังถามผมอยู่เลย มันก็ไม่มีคำตอบอธิบายไม่ได้ ใช่มันเหมือนฝันมากคุณป๋องเหมือนฝันน่ะแต่ผมมานั่งคิดจนทุกวันนี้นะคือว่าผมตื่นอยู่แน่นอนอ่ะตอนจบขึ้นบันไดไปอ่ะผมตื่นอยู่แน่นอนผมไม่ได้หลับไม่ได้ง่วงจนเดินหลับขนาดนั้นหรอกไม่ใช่แต่ขึ้นบันไดอ่ะตอนขึ้นบันไดมันมีเสาอยู่เสาหนึ่งอ่ะมันเหมือนวูบไปแล้วเหมือนเราฝันไปเลยอ่ะ ปัจจุบันนี้บ้านสองหลังนี้ยังอยู่ เป็นบ้านเก่ามากเป็นบ้านไม้ตะเคียน โอ้เป็นบ้านไม้ตะเคียนด้วยแล้วบ้านสองหลังนี้มีคนพักอาศัยไหมครับ มีทุกวันนี้พี่ชายพี่สาวอยู่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่วันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีผีกะเข้าคนในหมู่บ้านแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมาแต่งงานมาจากกาดสงแควเขาบอกผู้หญิงคนนี้เลี้ยงผีกะ ครับ เลี้ยงผีกะ ทีมงานผม กลางคืนเนี่ยจะสวยกลางวันเลยจะดูไม่ได้เลยผู้หญิงแต่กลางคืนก็เขาบอกว่ามันมีลิงอ่ะม ี ลิงเกาะอยู่ที่ป่าแล้วลิงจะเลียแก้มให้นวลให้อะไรเงี้ย ครับ ลองหาคนที่อยู่ตระดิษฐ์เขาจะรู้จักดีเลยว่าผีกะเป็นยังไง ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานหาข้อมูลผีกะให้หน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นมาหน้าจอตรงนี้นะครับมีข้อความหนึ่งฮะพี่ชำนาญบอกว่าบ้านเกิดผมที่พะเยาก็เรียกว่าผีกะนะ นั่นแหละคนทางเหนือคืออุตรดิษฐ์มันไม่เหนือแท้ไงบ ้ านผมเนี่ยมันจะเป็นภาษาแบบเพ่งเกิดเพิงอ่ะ ครับ แล้วอีกภาษาหนึ่งเขาก็จะพูดทางเหนืออีกหมู่บ้านหนึ่งแต่พวกที่พูดทางเหนือเขาจะเรียกผีกะกัน อุตรดิษฐ์นี่ถือว่าเป็นเหนือตอนล่างวะ ใช่ต่างตอนบน ใช่ไหม เป็นบางหมู่บ้านที่พูดเหนือเป็นบางหมู่บ้านจะพูดเหมือนเป็นกระเทิง ฮะเพราะว่าคำว่าผีกะเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอให้น้องขึ้นข้อมูลให้นะผีกะผ ี ปอบผมว่าน่าจะอยู่ในสปีชีส์เดียวกันแต ่ถามเลยฮะว่าเนี่ยผมเป็นอะไรกันแน่ตอนนั้นนะที่ผมทิ้งคำถามจนทุกวันเนี่ยในใจผมก็ยังถามตัวผมเองนะ แล้วคนรอบๆตัวเราเขาบอกเราเป็นอะไรล่ะครับ เขาก็เห็นกันทุกคนว่าผมจับไฟได้อะไรได้จับการน้ำร้อนได้แต่ผมไม่มีรอยแผลเป็นที่มือไม่มีอะไรเลยตื่นมาก็เหมือนปกติไปโรงเรียนปกติทำตัวปกติหมด แล้วทุกคนเขาว่ายังไงบ้างเขาตีความว่าไง ผีเข้า ใช่ผมว่าเราผีเข้า แล้วผมว่าสงสัยตัวเอง คร ับ แล้วผมไม่เคยเป็นอ่ะผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยคุณป๋องผมจะหาปลาหาอะไรมันก็ไปตามกลางทางไอ้กลางนากลางอะไรก็ไปคนเดียวอยู่แล้วกลางคืนเนี่ยมีไฟดวงก็ไปส่องปลาส่องกบกลางคืนเนี่ยไม่เคยกลัว นะครับทีมงานผมขึ้นมาว่าผีกะนะสะกดด้วยกอไก่สระนะครับผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบผมบอกว่าเป็นสปีชีเหมือนกันนะฮะคือเข้าสิงในนี่ฮะคือเข้าสิงในคนเข้าสิงในคนนะและชอบกินของสดของคาว คนที่ให้ผีกะเป็นคนที่มีวิชาอาคม พอพี่สาวคลอดลูกเนี่ยมันจะกลิ่นพวกนี้มันจะหอมมากกลิ่นลกกลิ่นอะไรเนี่ยมันจะหอมมาก นะครับเขาบอกคนที่เล่นผีกะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนเพดานบ้านเจ้าของจะเส้นผีกะด้วยไข่ดิบวันละ1ฟอง แล้วมีคนที่พูดถึงเนี่ยที่ประมาณจากหาดสงแสเนี่ยเขาเคยโดนรถชนนะชื่อเยมีทุกคนรู้จักเขาดีเลยโดนรถชนแบบจังๆเลยต่างถนนเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็ลุกมาแล้วแบบทำตัวปกติเหมือนเดิมอ่ะ อ่าฮะนะครับมีข้อความอีกข้อมูลอีกอันนึงฮะพี่ชำนาญฮะอันนี้เป็นผีกะดงนะฮะผีกะดงคือสะกดด้วยกอไก่สระดอเด็กงองูจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่บอกว่าผีกะดงนี้มีอยู่จริงในนิทานพื้นบ้านในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ผีกะชนิดนี้มีความดุร้ายวิ่งไวดุดลมพัดมักออกหากินเป็นฝูงในยามพลบค่ำ ไอ้นั่นผีกะอีกอย่างหนึ่งเป็นผีกะอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนมาสมัยรุ่นพ่อผมจะเจอแปลงร่างเป็นคนเป็นงูเป็นหางถ้าจะขับจัดมันต้องใช้หนังสติ๊กยิงหัวพูดคำว่าหัวมันจะโดนหางมันแล้วพูดคำว่าหางมันจะโดนหัวมัน อ๋อเหรอ ครับเขาควรหนังสติ๊กมากผีพวกนั้น อ้าวได้ครับพี่ชนะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้เผื่อจะให้น้องๆหาข้อมูลให้กันว่าเหตุการณ์ที่พี่ชนะเป็น ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า เป็นอะไร เป็นยังไงเพื่อมีใครมีประสบการณ์แบบผมบ้าง จะได้มาแชร์กันได้ครับพี่ชนาญครับขอบพระคุณมากครับพี ่ขอบคุณมากนะครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ